Y para echar un verse que lo estén jugamos. یو خبر کوم بهر موټر دې ولار دي او نبی اسلام وای دارا کولاو کې جمعه څنګه مطلب چې په دار باندې تکلیف نه امو کو قران واره مو خپل کوم دا درس ورکو چې خلکو ته خیر ورسوي په کوم کار کې بل ته نقصان رسي یا مونږ نه کوو دا لار څنګه مخې ته په دې دا موټر کې چې برګ ودري دي نو بیا موږ ته خلک لري چې چا بیمار چا ضرورت کاری مہربانی ہو کہ اگر اسٹینڈ اونچتے چھ چار دیا تھڑے اراڑے دسوں کے بوٹے تھے نیچے ہاں دبل باندھی تارا خدا تفوس کو چیا تھا تارا خدا چار پلار خدا دگا رہے اسٹینڈ ہے ٹرینڈ خونے لگا رہا تو جنا لگا رہے ہوں گاڑی میں خل گزرا ہی کہاں ضرورت دفاع کداس بیا هم په ولند کې درځو نو برګو درځي تر څنګه زړه تل راځي او پر مخ ته ګاډ نشته خلک ضرورت دي ته دکان ته دي ته بیماری ته بل سي مهرباني وکړه موټر څخه چې کوم یا په لند کې راځي او کوي د چا کوڅه مخ ته مو درځي آیا الته مو دی الته کې الته سو کې هم ته و نه دې ته اړتیا وي ته چابی تراوا منگ پڑی خرے دادا وہ کنار ہو دا اسکول ہو دا دا مارو خدا ری بخی دا کمر دیپ دار دا کو پڑی خدا شیان اسکول ماں دا دادا ماں دا خدا نہیں دا خوش رو تو دا سب نور کبیا مطلب تو درو چار تھا کہ یو گاڑی دو تو ډیر شی نه رسول لا رب باندې شي یو نیم درو جوخ دی دیوال تر دوی چې بل گاڑی وخت دی شي سبحان سبحان کل علم لا الا ما علمت انك انت العلم الحکیم محترم من د قران په ابتدا کې د قران ذکر لپاره اول آداب بیانوں لکھ رہا ہے کار ادبی آدابی مسفل آداب کا آداب دونوں کا مسف نمکڑے کی گی دا قرآن خپل آداب دی نجات خپل آداب دی قرآن ان شاء اللہ دارا دی دا قرآن چکم آداب دی اگر من کلا پیندی بیان کو کلا شپا کو کلا وہ کلا تو مختلف اوقات ہو گیا نو تا تم کٹول یا دور شو داخل کٹول در سرور پیزو خب خام خواه یاد ہوئی یاد قرآن دا عذاب ہونا دا نیت سی کول دی ار یو کار دا دین چی کم دے اپا سی نیت بان چوشی نگا قبول کی گی اللہ سا آج نیتی غلطی انو غی کار نا قبلی دا اللہ ضرور رکی انما الامال و بالنیات دا امالون دا قبولیت دار مدار بنی تونو باندے مثلا یو تے سڑے خیرات کئی دیر کے جادہ رضا سے قبول سے کدھر کہ خرق مات خوج دا سخی دے یا ڈر خلے خیرات ہو کو ڈیر خرق رہا بدلے ہوتی پر یہ خیال کہیں نہ نہ قبلی کی ٹھیک ہے شو شاہ بے ہوشی قبلی کے اندر اللہ دربار کے یار مزدو مزدو نہ کہیں دفعہ رکھے کہ اللہ رضا سے اللہ حکما فرست کر دی کہنا اللہ حکما فرست کر دی کہ اللہ رضا سے زمانہ دہ خوشی ذمہ واری نہ بہ قبول سے گدیر کئی تندے طور پر لہٰذا سے شو شا کہ نہ قبل گنا تو قرآن دا ترکر قرآن دے تو فارم یاد ہو کہ اللہ کم کرے تو قرآن دا کئی ابر تو رسا ہوئی نبی السلام ویلی تو مجھے دے رہا کچھ اللہ پھر رضا شی کسبہ نبی السلام و قیامت کے فرمان گواہی کچھ یا ہو دے دما مشن پورا کرو دا کڑم لکھ صحابہ بردکو او خود درے مو پس رٹول نمک کروں گے نیت سے ہی کر دی دویم عظمت دا قرآن کریم نے دا قرآن والا پذرے کی چھے دا قرآن دا تعظیم دا ہر یوشی برمی مطلب دا چې یو شیر کوډ جوړ نشي د قران د بندیزو لپاره، نه پلار ار پلار نه پرېږدي. یو ماشومان یو غریبانه هم د چې مشرې پتا فرض شوی زلمی شوی دغه دا پلار نه باندې جو قرآن له بندې هر څه به مانی، لیکن الله په حکم د پیغمبر حکم مخکې به د پلار خبر نه منل کیږي. پلار ډیر رخصو دی، الله ډیر مخکې دی. دا پلار فرشته هم له الله جوړ کړی، که ته هندو کره پیدا کړې تا څه وسو اول احسان په موږ باندې الله چې موږ انسانان پیدا کړو یې پیدا کړی دی. دارنګه اول احسان د الله په موږ باندې یعنی مسلمانان پیدا کړی وو او اکل ورکلی و نه پیدا کړی. نو پلار رخصو دی، مور مستول، الله دی، بیا پیغمبر اسلام دی. پیغمبر اسلام پسې بیا د مور پلار درجه لري په قرآن کې مادې کوم کې. نو د قرآن عظمت دور لوی دی چې دا د هر څه نه مخکې چې څه شی تا تر کړ لو نشي، نه غم نه خاري نه دوست نه بل څه. که بیمار یم تر راشه دا توا ما ته به ټیک کېږي. زه نه بیمار یم، ته دی دی مزور نه یم، ډېر کم بیمار یم چېرته. که زه بیمار هم شم بعد خلک ته پته ولګي خو په دې درد کې ټیک کېږم. دا ویل بیمار هم راشه کین دلته کینه کنه، دا خو دمونه دي. بل ته ما باندې ما چې یو آیات بر باندې وي یاد وکنه تر باندې پورې سي بار دم کېږي دلته کې. اته نه راځي کم خو کین دلته کې په دغه خیال کې دم لام یخي، دا سر مې خي، دا خېټه مې خي. ان شاء الله ټیک کېږي. وا نو یاره بیمار را سکینا کان ډډا و مخ هو چې بیمار ډډا و ودش را دکې ز ودش خو اوره. یعنی ايش شي ته تر خو د ودش نه قران نه باندې دو پارا، نه بیماری نه دوس نه غم نه خادي. او څلور ما موز اهتمام دو موز کا چې موز پر ټول ارکان کې پټول امر کټول اوچت عمل دي. په موز باندې ډیر نقصان کیږي انسان، ډیر زیات سزا پدې باندې مړه چې قصه سره موږ قضا کی. نو قران ولا پکار دی ده وزن خپل نمونه پیش کړي خلکو چې دا هغه سره چې قران ولا پیغمبر سره میشن چلوم چې د موضوعونو کې بالکل فرق نه صحیح موضوعونه کوي په ټیم کوي او بل تم وای اهتمام د موضوع پر خو به خامخا کوي خو نپل وخت د قرآن والا په کار دي نپل کوي خامخا دي نپلو کې د قرآن اسانیږي خا. او درم څلورم ادب د خوراک ادب، چې خوراک به د قرآن والا هغه کوي چې صفا خوراکي فکر دي. خوراک د وینه جوړیږي، هغه وینه زړه ته دي، زړه نه بیا خوریږي سترګو ته، غوږونو ته، خپو ته، لاتون ته، دماغ ته. هغه وینه ځي په دغه وینه باندې چلیږي، نری نری وینه تا ته په دې باندې رګونه دي. چې تا خراب خوراک کړي حرام، هغه نه به خراب وینه جوړ شي نه بس تا دماغ سره دماغ باندې ټیک نه غوږونه به خراب شي اوري او خلینه باندې خراب وي دي، پسترو به خراب شي، کتل غواړي په بن غلط ځای ته دي. ښه کار ته نشي کولی چې حرام دي خوړي. دا نوټ کوي بده موږ بیان کوو منځ کې بیا کل د حرام الار بیان راځي بیا په تفصیل موږ وکړو واقعات به موږ بیان کړو مشرانو. نو خوراک احتیاط ډیر په کار دی. نو ډیر ښه ملګری نو په غم کې ډوډۍ وړومبه رسېږي بوته پرله توی خوري، هغه بیا اکثر د قرآن کړکۍ نه شي راتلی. ښه ملګری وي کټ شي یا بخادر ته پته ولې بیا ډنګ ډوچه دي ادې به هغه وخوري چې وی خوړم ستا دماغ هم خراب شو. هغه ګنده وینه لکه حدیث کرا دي، الحلال بین والحرام بین، حلال خاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاری حدیث دیر بہترین حدیث پر دریو ٹرپو کے بیان چھوڑے کے نا رنبی ٹرپ کے دعوائی چھے الحلال بین والحرام بین، حلال خاری دی ارس ہے پہ پورے اور حرام خاری ارس ہے پہ جاہل دے کا عالم دے کہ مبتی دے کہ غیر مبتی ارس ہے پہ پورے خاری دی و بینما مشتبیحات په مې د حلالو درامو کې یو بل شی چې ته هغه یو دا شی په سړي اشتبار اول مشتبه اشتبار راستونکې په باندې اشتبار چې حلال دی حرام دی. نو کله ګورې خبر دا قانون دی د فقه یو دی اشتبار راشي کنه چې جایز کنه جایز نه کنه جایز چې اچو دا نه جایز هغه باندې عمل کې بیا دا چې کیسی جایز نه نه نه اگر ناجو اللہ کم ناج یستا پڑھ کر دا ناجائز دے رہا یا کہ جائز تو جو ناجائز طرف تا وان با عمل کے وانا بن نبی نے بے خری نو بین ہم مشتبیات لا علمون کثیر من الناس دا مشتبیش یان تھی اکثر خلق ای بن نبی گی نبی نبی اسلام فرمائی فمان تق شبات چاچ زان مشتبیش نو ساتو چیر مشتبیر نی خرما کی دشتی کی کی غلی نی ولی خرما فقال استبر علی لعرضی ولی دینه دی سری خپل عزتم بچ کا خپل دینم بچ کا نقصان دته نه عزت اور سے پارام نقصان ل عزت سری خرابی ہو دا حرام خور دے ادا لام دشمنی ادا خپل دینم بچ کا زکہ دا حرام نقصان دغه سره دماغ خرابی کی پیم غلط شی ذات دی لاسوں غلط ذات ہے بیا نبی سے مثال پیش کی پری منس کے بغیر دی حرام دی مشتبی شی ان مثال وے ذات ہے لیکن او بادشاہ دے اگر یو علاقہ مخصوص کرے یا 200 کنال یا 100 کنال 500 کنال د خپل سوار سارو دے پارا کی دی کہ ودا اسونا سری گی ادا اعلان کر چکا دیتا بچا سارو راگے کنا چا سروے کو اترا گئے انداگاہ کا مالک بس زفان سکھو ماں یا قیدوں میں نو اخیار خلق داغی نا میل مل دے رہی بس سروس رہی میل ملا یہ تباہ بچوں بادشاہ بادشاہ بس وسن خلاص منگا اور کام کا تھوڑا مر تو گورم کھانا دا حدیث تو گورے خرا کی سن منس کے نو اگر ودا ساروی دی دی دی غسل جوخ جوخ سره ده واخلوی نور نور خلق هغه ساروی نه ولی واخلوی نو دا سره چې دی هغه اگر نې دی هغه ته سره یم دی که د خیال نه چر ساروی هغه که خپکی دی اده په کون خلی گرفتار یا پانسی ختم شي دا دا په مثال نبی اسلام پیش بیا ور پسی درما ټریپ کوم ده د حدیثای کې بیا ډیر مددار خبره هغه ده بیا الا ان في الجسد لمضغه نماز کی چون دی معنی غ ارب الفاظ رسول کما پختو کته ویل این حدیثو خدا درم کی دا حدیث الفاظ یاد دی الا ان في الجسد لمضغه خبردار په بدن کی یو ټوټه دغه خیر مضغه فیضا صلوحت کړه چې هغه ټوټه درست شي صالح شي صلوح الجسد کله ټول بدن صالح سترګ صالح شي وګونه صالح شي خپی سالی شی او ارس سالی شی تا غلط کار نیش کول بیا و ازا فساد کل چی غطورا دا غوخ فاسد شی خراب شی فساد جسد کلو طول بدن دی فاسد شی سترگ دی فاسد شی تا که اغوینا لار درن نکن سترگو تا اغا دا خراب خوراق ناوینا جور تا غلطا لار درن بیا ازا تا چو چلی دا اغا ازا طول برباد شو نہ بلستر کی صحیح قتل واڑی صحیح شے غلط سی تو بگور ڈم ہوتا اور گندم تھا نہ بولے گگنا کی خبر دل واڑی بیا تو قرآن تو نہیں شکنا سے تو بچ گانے بجانے والا اور ماں دار نہ بل پی دے رہا ترا دے جاگا دا سے کم رکھے دینا نیک کارن کی تو وہ آگ دادی جائے کہ گندو نہ بھی او نہ دل صحیح شے نہیں ہوئی سی تو وہ غلط شے نہیں چاہتے ٹول بدن نہیں پاتے اگر ٹوٹا تھا چلے اللہ خبر اردی تار ارف تنبی ہوئی الا خبردار وهي القلب دغه ټوټه ده وخجه ده د زړه ده کما چې حرام شه دی وګړ نه نوی نه جوړه تلاړه نو ټول بدن کې خراب شو ټول بدن دې خراب شو نو د حرام د حلال او د کم خلق اکثر خلقي قران له ډیر شو کی کینی اډیر تکړه خلقي اجر ګورم بیا نه ناراضي نو دا نه چې د قران نه هړه بد شه خدای لري که خدای چ خدا حکم کرو چې نبی اسلام به مشتبی شیان به موږ نه حرام وخوري دا حرام حرام دي چې په غم کې ډوډۍ دوی مې درې ته خوراک غم د کورنا غم والا ورکه دي د غم پرودو کې اته ته حرام دي خو یا د یتیم مال الله منع کړت نه یتیم مال وخوري یا د خورې سن ورکه حرام حرام خو صاحب ستاسو دماغ پسته کارو کې دا رنګ یا ډنګړو چې دا کار خبر نبی اسلام وای چې دا دغه چې دا اغل غنا دا غنا چې دا ډنګړو چې دا غانه بجان دا په پزړه کې چې ګنده منافقت راولي سره کمزور کوي اته اوس هم تم بیا ما غوړې خوړې دا ډنګړو چې خامخا باټ کړی دا سویم دغه سره درمو پینځم پینځم عنوان د حرام او حلال کبا کوشش کو چارام نو خړی بته مشتبه مون او حرام خو پریدا یو شي کې شک جر کې دې شي ټیک نو هغه کې دې شي ټیک چې مونږ به خړی وانه پاغه تر باندې پاغه نه هی تر پاغه نه د منی په تر باندې عمل کې دا پینځو کنا اش پاغم بیا د لارې د ان جانې چې دې چې راځي نو کورن باندې داس باندې کړي په داس کې ورآځي په لار و نور خبر نه کې د کته هغه ځان په درد کې شامل شي تر دې چې راځي په لار باندې دعا سره مې بل تر کوخه غپ غونه په لار مګ لګو نور چې دا براهي بیا چې دې په دغه تر کې وکړته دي او و ما دا به بیا درسګه ادب دې چې درسګه ترالي نو کوستا شروع وي نو ته په آرام تر تکینه ا کوستا نه شروع نو دوه رکعته مزو کاته ته مسجد یا تهید الوضو ورته ستوته دوه رکعته مزو کا دوه کټیم سلور کا کټیم شپو کا لاس کو تر کی کول شي او کله کوستا شروع وي بس په آرام کې لیکل شروع کا او درسګه کې دنه وتا ته خپل قران مجید ما ویلم چې په کار ارتړ ځان خپل قران مجید واغلی کا کاغسته شي کاغسته شي ځان له والی کله مال دار ان دوه سلور سی وا واخلي د کدي غریبانه ډیر دي انو غریبان ته به کېل ما شوم ما ساعت مخکې مشته سم خپل هغه خلکو هغه سي پراته دي نو که چا څه پیسې نه لري غریبي نو دي خیر ما ته دوی یاد امیر صاحب ته قرآن ولدي ورکای چې خپل قرآن یې ورچا ته خپل کاپی لګه خبره ما ادا لګه معنا یو نه معنا ټوی باندې لیکي ګوره قرآن به بدرګوي نه قرآن کې زیات نکل م کوي په سیدون خیر خود نه پکې م کوي په دې الفاظ باندې کې که کوئی یو معنا په پنسل باندې بلی کوي که پرته غلطی نه وشي چې هغه به تاسو را نور شي پرې مور باندې نو اخو دې باندې ګوري پاتې باندې به اجازه معنا وته پوس کوي یا د امیر سره بدنه وته پوس کوي چې راځه مونږ لار شو دغه د محکمه کمر نه تاسو راځه کېدن ته پوس کوي واجه چې مونږ لار شو میتیاز اور خو میتیاز چې دا ټول لکان دی خو ما په خیال د منګه مزور په څوک نشته یو دوه درې به نو ټول ماشومان له کانې دی لپتا ته په سمې تیاد را دي او که بیا هم درس ضرورت راغې نو تاسو خو به تاسو هم دا درګه د آداب دي او اخري اتم آداب دار چې کور ته لاړ شي نو نبی صلی الله علیه وسلم په حکم باندې ته عمل وکړي چې بلې وانی ولا تاسو یو یاد ته بلا ته نه ذکر تل تکې آداب ته لیکلې ځان ته چې کور ته یو نظر په وګرځو ابیا اری تا ګوره ما بلکې غزن فکر ولا بیا یادو شروع کا نو ته وګوره سبق بدیا چې ما وعده کړل ټول خلکو سره په پرمبار دي چې به سالوي پنځه سال درته وتا ته قرآن ټول ته خیمه خو شرط بدای چې زه سبا ما غشن وکوي په دې آداب وتا ته عمل کوي نو که زدم نکړ ان بیا ما ته وند بل خیر درم درګه دا دور آسان کتاب دی دا مولای ولی چې دا کول هغه را مال کې دغه نه کوي پروا نه کوي ار څه خوري نو هغه ته نه زده کیږي نه دغه خولې نه چاته زده کیدی شي نو موږ داسې یو ډله جوړ غواړو یو داسې جماعت جوړ کړو په مسلمانانو کې یي خوراک صفاوي د کردار ته وایي د مجلس صفاوي غلط خلکو به کې نه کینې نه کوم چې دین پروشي کوي نو تاسو دا به نمونه وي صحابه او چې کومره خلک مسلمان شو صحابه کردار یې کتل کینې ای په زور څوک نه مسلمان کړي نه واشه دا غي کردار به خلک ته نو خلک به غي نه متاثر کیږي وا دا سوره جيب خلک نه هر څه کې دنه خو یو نیکیشته کنه کیندو دې کڅګ دې کافر دې هر څه یو نیکی پکشته چې خو او بعد هغه تمیز کول شي فعل ما فجور او تقوا واشه ونفس ما سواها فلهما فجور وتقوى فأرركي الله پاک د دنیا کې بدی چول غره سور شمس کې آیات ده وهدینا النجدین ما ته دول ارخي سہی لاره دا پړه کې تعالی الله چوری چې خلک وګورې ستا کردار ته یقین کټول به قران روان شي دا خدو لول دی راځي خدو کې له خدو کردار ټیک دی ګوره ها کوڅو خپای د خپل خو نه وای دا استاد دې زیاتې وکړه خدو خړګری خینري او بغریب هغه ته مستقریب دی خپل خدنه الانګ نور ټول خدي خیر غره هغه به موږ مجبور کړي خدي خدو کې د سړونو زیات د غنی نابت او جزیده پکې او غي عملم کوي د دیو جن خدو د ست ست ست ست د سړو په زر نه مغ زیات نه خدي دلته تاسو اصل کثانی نه تر بالک کثانی چې تاسو را سل کثانی یو په سل بتاو نه زیاتی ولی دا غي آرام ولار کې فرق کوي نخري ادار چې اوریم نه غره خندیدار چې انا اوري ما اوري یا خپل استاد به اوري هغه استاد به چانه وای زمانه به وای دا بدا دا ته ټوله د خدا چې دیک بل څوک دې شي شریکه ازړي خو ارته کوي پسې خو بیان نه دی بیان او فاتح په کشمیر فاتح په خور فاتح لاهور فاتح کراچۍ چې سورخ سو خد خد نظم ویل شي ایو کاته چې پلان کې علم څو څو کوته او کاته وته وی پلان کې خارم ده وینا پلان کې یو خو نظمونه وي مې درامې وما یو خو نظمونه وي نو نظمونه ولم دی یوري از خد دې دغه شي نه وري کمه خد دې دغه وري ما خبر به واوري دغه کردار دغه دغه مون ټیک نه درسونه کمه خد دې دغه نظمونه موضوع نه وري کنه اندې نه به دې مخ ته درسونه یعنی مخ ته خوريږي نو تاسو ما دا سو دا دا غوغلو آداب دا اتا آدابو بیا منگا دا قرآن دا دکور دا فارا دا فهم دا فارا سا اصول بیانم اصول اصل اصول دا اصل جمال اصل بنیاد تا یہ بنیادی خبر چی بنیاد دی ٹک شی چی بنیاد دی ٹک شی نا باتے بارا خکی دی چکنا اگر بنیاد دی غلطی نا خشتی اول چونی حد میں ہمارا کج تا سریا میرا ود دیوار کج نو کلانی بنیاد ڈکو نیگو نیگ بدی که کوگن تر سریا تر اسمان کدی دا بکگی لالا بکگی نو دیکھ دا اصولی خبری دا ازدہ کئی پدی با عمل کوئی دو اصول نڈن بے خبردارا طریقہ دا چاو سڑے او کتاب گوری نو چی اول دے دا کتابو پی جنی تاریب بھائی پی جندو تا چی دا دی چا کتاب دے دکه د هر مصنف او د هر مصنف د هر فرق یی بار خمو مصنف یی بار خراب مصنف یی سړیو د خمو مصنف دی نو د الله بیا خوان ورکې واقعي دا خو ډیر لوی عالم کتاب دی نو د په خوان دی ګور او کنه به کار مصنف شیاو یا برلیو یا دین فروشو د الله په خوان ورکې د بس کتاب دی نو نو به تعریف د قران کریم چې تک کتاب ګور چې دا ته او په جن چې کتاب دی نا موږ ویل چې میر رب العالمین وګوره رومبه خبره چې دا چار علی رب العالمین را لګلې نو ستا پړ کې بدور ادم سره پیدا چې قران پر چوا دا هو دا هغه دات کې دا چې پیدا کړې ما مال ډوډۍ را کوي مال ته خیر او شر دغه پلاس کې زما زما عزت دغه پلاس کړي نو ستا به شوک پیدا شې تا رومبه چې تعریف د قران کریم دویم عنوان دویم عنوان اسماء قرآن کریم اسماء جمع اسم دا یا نمونا تک پا هر یو نم کے مانا دا مسمع بھی یعنی هر یو اسم چکم دے دکے اسم نم تم وی اب آگا اسم کے دا آگا نم مانا ملک لوار سمو لوار رو لوار اسم ہم دے لوار سڑے دے خو په دې کې معنا مسمم ده یعنی هغه سړی چې هغه د اوسپنې کار کوي جولا ته ول جولا اسمم ده اپا یې کې معنا دغه مسمم ده چې د کپړې جوړونکي نو دارنګ په هر یو اسم د الله د کتاب کې یو خو اسم لکه الکتاب اسمم ده قرآن اپا دې کې معنا مسمم ده یعنی هغه کتاب چې کامل ده پس کامل ده په ایمانیاتو کې القرآن القرآن آ کتاب چې هغه دستو کتاب دی خدا لسته پرښتې لسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه لسته دارنګ الفرقان فرقان ته لوي دی هغه کتاب چې باطل حق په منځ کې فرق راولي بل څه نشته راوسته دی چې کتاب نشته راوسته ګره د مخلوق بس کتاب دی د الله کتاب فرق راولي ته پوه شي چې حق څه باطل څه شي چې قرآن نه لږه بس په هیڅ حق باطل باندې کای په باطل ځان ته حق باندې دار ان نور رڼا دا رڼا متولی وای نور نوم دې پرې کې ما نام دا یا کتاب چې اگر رڼا راولي تا پڑھ کې رڼا راولي تا په دماغ کې رڼا راولي په معاشره کې رڼا راولي نو ته په حق باطل پوه شي دا المیزان میزان ته ولي دا ټول کتاب میزان تلې ته پدې خپل ایمان تلې د خپل استاد ایمان په تلې زما ایمان په تلې د ملګری ایمان په تلې چې پته تلې چې کومه غندونه خو بچ کنا نو دا ډیر نمونه موږ سره دور نمونه ویلو دا هغه موږ هم تشریم کړی و خدای خیدې دوه درې داخله شي دا له تشریف په معنا کې دا خدای طرف ما ته کیږي زنه په ګما چې زه سوما کنه دا خدای پاک زما روح له شان توبه سي بس دا ما ته یاد نه دی وره دا بس مختار وګورو دا نه په فرق را دي ما ته یاد نه دی نه لیکل نه وامه ګوره نو دا هر یو نوم کې معنا د مسماوي نو دا د کول دا چې دا د په دې پوشه چې دا د رب العالمین کتاب دی او دا فرقان دی او دا خو چې کوم دی الکتاب دی نو صبر ته شوق پیدا کیږي او درېم عنوان موږ ذکر کړو یعنی حکمت مړه موږ الفاظ مان نه ریږي حکمت د نزول د قرآن کریم چې قرآن کریم صلی الله علیه لګل دی دا ګر سره چې کتاب لیک سوج سره لیکي کنه دا تل را دي کنه روبر ټول نه مخکې لسوخ له جنات من ظلمات اله نور پیغمبر رحمت الله وايي کتاب اندر نه لیکا لسوخ له جنات من ظلمات اله نور دا قران ته را ولیکا چې خلق زیرونه باته رڼا ته دا خدای وايي صاحب دا چې ته تیرونه بل کتاب ته نشيسته نه دي منطق ته نه فلسفه نه دي ته کتاب نه صرف نه وي انا تفضل اعمال انا تفضل صدقات دا تانيش سي تيرو تيرو كي به كي دا ني وره ني ته پوش تيرو نو وستو په پردا کتاب ته ته بل کتاب سن کي نه شي قران ته دوار پړه کي کي خاني را دي تا دا دما زه خو نو ام سره دا خبر زم زه کي پراتي راوي با اغه نم غوري دي او دا اغه قران ني سي قران کي بلا ټول مخ ترا دي لتخرج الناس من الظلمات الى النور دارگه پسوره ابراهيم لم بيات دي ارسه مي سيواري اخري ايات سوره ابراهيم دكره دكري کی ترغيب په تبلیغ ده دلال کتاب رسول ان اخري ايات بياداره هاذا بلاغ لنا دا قران کریم رسول لي خلق تا دغه دري وجه بیا بنشي ولي ورسو ولينذروا به لام دېره کې علت ته سله ورسو چې خلق او په دې به خلق کړي په بل کتاب نشي رولم دویما وليعلم انما هو اله واحد دې فرض خلق پويشي د اله په معنا باندې لا اله الا الله ایمان کریمه نشي به پوي دي چې قران دې نه ویلې کنه نو کومه منطقه فلسفه دې ویلې کومه پتی کړې دې اله په معنا نشي پوي دي اله په معنا بتاله پوي چې قران قران وې او دریم وليتذكر اولو الباب عقل والے قران عقل والے پويشي پن واخلي دارانګي چ ایمان دی وی ایمان رولا او کلک نه دی پوهه ان هغه بیا تاسو نه هر کې 102 نمبر راته ګوري پای کې وای لیثبت الذين امنوا دله میرا لګلې پر سی راول دی په چې مضبوط کی پر اگر چې ایمان راول ایمان شته وډا وډول لا اله الا الله و یریګ مخلوق نه لا اله الا الله و پیریاو نه یریګ تعویذ نه یریګ انو دې کې چې په دې قرآن ته ځکېنه ته ډېر کلک شته او ته وری کنه عام خلک کنه دې کتاب یې کې انقلاب راوسته و کبوزدل دغه شو بهادر شو کبخیل او سخی شو کپکې حیا کما حیادار شو د دنیا بهترین مخلوق دې پته جوړ په دې کتاب جوړ شو واه نو حکمت د نزول د قرآن کریمه دا ډیر شعر مخ ته ذکر کړو مکه ا دې قرآن کې ورادی بیا تاسو په خپل سوچ کې دې کې دا عنوان شروع شو قرآن کې موږ شروع کړو مکه دوی مو پیځم له تاسو سی باره ته په دې کې کوم عنوان شروع خو دا تاسو دا عنوان دا یادی دا شیخ رحمت الله دې قرآن را ټول رئیس دې دا ځنه خبر نه دي او سلورما حکمت سلورم چې کوم دې مخاطبین د قرآن یا مخاطبین دواړه ویل شي مخاطبین کی چا ته خطاب کوي یا د قران مخاطب څوک دی انا دوه قسم دي یو منون کی د قران چې مسلمانان دي مؤمنان دي ا دوی نو منون کی د قران کریم دي نو منون کو به موږ ته ضرورت نشي و هغه ته ټول خپل ځان پیژنې سره نو به قران کې تاسو په تون را دي بشارتونه به ته تسلای به پکې د تشجیعات به کوي درلا چ مار لا ګور ادا مونږ کو سپدون جدا دی غی تاجت نشته مونږ خو لا ګوته ارتره په پوره ا دوی نه منو کې دی په لک تشریق موږ کړی و نه منو کې بیا سلور قسمه خلق دی یو مشرکان دویم یهود دریم نصارا او ترما منافقان نو مشرکان چاته چې شرک کوي شرک شر شرک دی ته وای چې الله طرف صفات کوم څوک شریک کیا پیغمبر یا ولی یا فرښتہ یا جن یا پیر یا جوندے یا قبر یا مړ یا یا لوټه یا غټه یا اونا پیپلونا د بڑونا واسه د انزرونا دا شان نو دا چې شریک الله سره دا شرک وکړه ادا مانا شاه عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کړه دا کتاب موزه قرآن په اردو کې ده دور دی کتاب دی قرآن موجود مره ډیر مختصر تفسیر هو ډیر مزیدار تفسیر ده د سورۃ البقرہ د آیت نمبر 221 د لاندې ذکر کړی نو هغه بیا وګورئ هغه تو چې شرک ته اندوم ده دلته وایي چې بیر چې توګه چې خدایان دوی نو دا غلطه خبره ده دوه خدایان څوک مانی نه نو نه هندوی مانی نه انګریز مانی نه هغه وخت ابو جهل مان دوه خدای خدای یو مانا خدای شرک چې ګون خدای سره په صفات کې نور کوم چې د الله صفات دا به له مشکل شای وته دا ته وته غوسه وته دلته وګوره مولیان لیکي مولیان په کتابونه غوث اعظم دا څه کړی غوث اعظم خدای پوه کا بیا غیر تعویلات کوي او مشکل کو شاو دا خدای په دې خیانه تلې وته وای الله وای یو لذین ام لا تقول راعنا او ایمان ور راعنا مو ہے مشتبیل په او قول انظرنا او انظر صاحب له فضوا واسمع او پوښه صفات له فضوا اوس غوث اعظم وته سره وای ور من خدای مطلب نه مطلب دې ارته دې خدای له په مشتبیل پوښه می وای دارنګ داتا او تل وی تا ویلات پک مو حاجت نشته داتا دینه والا نو چې مرشه له وتا صدر کی هغه په جوان باندې چې داتا او سه ورکول د کولما چې کومه ده سخیانی دا ګوره دا ام پیران نو ګوره دا لول علماء د شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی جیلان رحمت الله له که سید علی حجر له اور والا او که پیر بابا او که کاکا دا ډیر لوی خلک دی دې سخیانو یو ځان ته پیسې نه کوي صاحب او سخیانو ټول بیا غیت ول دا ته ګنج وښنه وای نبی سان ته ول دا ته ګنج وښنه دا نبی سان دا چت څه نبی سان ته الله یو قل لا قل لكم اني خدان لا ما خدانی نشته بی بی وای عائشہ بی بی و یو میاش بمنګا اور بلک په غری کې اړ کجوري بم دوه وخت یو دوه ما خو دوه نبی سان بیا کله یو کله و یو نو بیا ما اړوکی بم کې خو په پیاله کې او بم بیا چولې دا سه سوخ بار بار او بخړې شو مونږ اوس کړی دا تا گج بس خواه نو کله به زرگ گیروی که پا یهودی بانه کله به دا کرد چانه واقع تا نو که دا تا گنج بخ شو دا تا گنج بس مطلب چه جوانده او که نا ایسا باسا بیار کول بالله یه ورد موس کهی ده سارا او اقامت شده و او اینک سبر کرو رهی کور تا لانو پا کور کسا دستر رو اگه ور کرو ویر سر لک بات دو نو کور کسا نپری خود نو دا پیغمبر اسلام چه کم وارستان ای بم کور کسا پریدی نه بلا گئی ارسا خدا تا گنجوش تا مو آیا دکا دا دا اللہ تی پاتو کرا دی گنج بخشا دا خزانو بخشن که نو دا سمی بیادر شرک او دا شرک غرق بیانو کنا نو شرک دا دی تی خدا تی پات بلا وی مرد مرد دا سر سران شید بات ما آیا طول مو آیا بزین کرا دی بخپلا نو یری گرن اللہ دی اتیا دا دی بیماران بعد ما سردا چل شو تا تو دا کوئی دعا کوئی چ خدا دن دے ہن تو برابر کی نو بہر نو مشرکین دی تو وئی نشیر تعریف کو چ شرک کی نو شرک سے چھے دے خدا تی پات بل ویلا دا دې ته مشرکین وایي دا بیا په دوه د دې شرک مشرکین دوه قسم دي د شرک یو ته شرک اعتقادي ان هغه شرک په عقیده سره کې راشي یو شرک فعلی فعل او عمل ته ان هغه شرک هغه عمل کې راشي عقیده کې راشي بس هو مشکل خوشا دا تا ومني غوث ومني حاضر ناظر ومني یا عملا شرک کې یا غکار چې الله له کول دی بل ته سجده بل ته کې رکوع بل ته کې تواب د بل د خبر نه وکي لکه تواب د الله کور نه یا غټ خوري غټ باجره تو خوله اته د بابا غټ خوله دا غشر د الله سره دی برابر د بابا جی نو بیا د شرک اعتقادي سلور کې سم بیان کړو شرک په لاله ما پسیپات دایلم کې الله تعالی بل څوک شریکول یا پیر یا ملنګ یا بابا یا مړ یا ژوند یا قبر یا بوتو نو شرک پہلی دغه ته نو شرک قاضی سلور قسمه مګیا نو شرک پہلما پسیپات د علم کې الله رب برابرون دویم شرک په تصرف پسیپات د تصرف ته وو اختیارات ته په اختیارات کې الله رب برابرون بل تو کمال زما د خیر شر مال بغیر اسباب نام دا شرک دی شرک اعتقاد دویم قسم دریم شرک دعا چې پسیپات د بلنه کې الله رب تو کا شریک کې یا پیغمبر یا ولی لکه عیسایان چې کړو دا سه عذر رسام ته الہ ابن الله وی یهودو نو دی ته شرک شرک په دعا رامد چې پلان کې به ورانه شو دعا نه دا شرک دی او سرم شرک په عبادت د عبادت یو جز ولو کې چاله یا پرختی لا یره خدای توپ ته کتاب خدای توپ ته مين خدای توپ ته یا پیغمبر نه یا اسلام لري نه لکه چې عیسایان کړو او یاد یو نیک سړی نه لکه څنګه چې مشرکان کولا غو کې د الله کان الله تعالی رجل صالح یو تو سویقه لحاج بخاری سره وای وی لا دا نیک سړی خلکو له به اجان له وروړای ورکولې ستوان به ورکون چې مور چې دغه بوتان خلکو له ادب تعظیم به کو نو نه چې غی نه تا په بوتان جوړ کو د ګټو نه نه دا نیک سړی و نو عبادت یعنی یره خدای توپ ته وکي شرک پر عبادت یا تم خدای توپ ته وکي یا مين خدای توپ وسر کي او نو مشرکان بیا موږ قصونه ذکر کړو یو مشرکین بل عباد صالحین چې نیکان خلق شرکان کړی الله تعالی دوی مشرکین بل ملائکا چې ملائکو له اولویت صفات د خدای توپ درې مشرکین بل جن چې جنات الله سره برابر کړو په صفاتو کې یا یو صفات کې ادو کې ادري کې هر سورچی او مشرکین بل کواکب چې ستوري د الله سره یو ځای کړو چې دوی هم خیر او شر ټول شي پلان کې ستوري کړو یو ماشوم پیدا شي هغه قسمتي یا ستوري هغه کې تصرف کوي ستوري هغه چې د ستوري کمال دی دا ستوري د خدای وي کنه په خلی او خدای مو ته ستوري وای خو چې د نجومه حرام دی چې نجومي خبر دی واور یو روایت کړي سلو خو دی موږ نه کی یو کې را دي ایمان نه خلاص لا اله الا الله ولی د ستور د الله تی پر ستور سره یو چته خرابې پویږي به خبر اوسه دا د قران کې راټول برادې ان شاء الله خدای هم تاسو خلاصه د قران کریم بیانو چې دی باندې تاسو پوه بیا مخ قران راځه نه تنګي کوم خدای چې سور دې رو دوا ما کنه سور دې دوا ما خدای دې رو دوا لنه شم شیخ په دې باندې رحمت الله علیه او په نه الله سره دې پیندل سره دې په دې لا ګولې په دې خلاصه چې دا رزان کې کله دا زمو امتیاز زمو درته شیخ رحمت الله زما در دیو جن منګه ارثړ زده کوي بل نه زده کی ولی پر فن نه دی پویا اره شیخ د شیخ په خبره نه پوه شو اکثر خلک نو او د شرک په لیسر سلور دویم چې کوم شرک د شرک په لی اثر سلور مطلب متعلق دي تحریمات الله تحریمات العباد نور الله نور العباد تحریمات الله دي ته چې خدای او شیر آرام کړی دغه باندې استعمال دي او تحریمات العباد دی ته وای چې خدای نه دی آرام کړی اتی آرامې نو دا الله حلال ته به آرام نه وای دا تصرف یعنی هغه سړی د الله سره برابر کړه په مولا ته وای دا ته وي یا پیر ته درته وي چې دا به نه استعمالوې د بابا بڼ کې بغیر ښکار نه کوې د جمعې پر یعنی په اجدادي بابا سره به خوا کې ګرمیا نه نیسي چینه دغه دی کله دی په دغه کې د سړی دغه ته دي رستم تا نو دا یو کله ایته چینه وای غدا کې چینه نه نو پای کې هغه کې غټ غټ مې اندي خو تو کې نیو نه جوړې دا بابا مې اندي د کو سره شیر وکړ بعد دا مونږ بابا مال مال ما تبا کین بابا تاسو ته تبا کول شي خو دا شیر کې فعلی قسم نه دی ښا نو بیا مونږه دویم فرقه ذکر کړه علی دادا یهودا یهودا خلک چې دا ول لر چې مونږه تورات باندې ایمان راوړل او مونږه په موسی علیه السلام دواړو کې غلط ودکا لکه موسی علیه السلام دوی ته ویل چې اخري پیغمبر راځي په ایمان راړي اخري کتاب چې راځي په ایمان راړي نو چې یهودو کله نبی اسلام راغې او قران دې اونې مونږ دا بیا کافرانو شو ګوره ښا او دغه بعد خلک شک راځي له احوال کتاب نه نه دا کتاب دوی شي انځه ذکر تاسو الله یهودا غي مذبوحه ایو دای خدی نور تاغه تر نشته تاغه د مسلمان نشته ته لخور نشور کنه لور ته ته کول شي او کاپیران شي په اکرت نبی سم کړه اعلان کړه دای تر رسید له ده ا دې نه کاپیران یو څه کار نه کته چې هندو سیک ده دا دو شیان الله کړی دی د بدو جوان په سور مایده کې بیا آیت نمبر 5 چې دا ول الله پاک داسې کړی دی چې دای د خدی د زابې مولا ده لیکړي ګور مسلمانان نه دي خره نوٹ کړی ځان سره ان جو وړه کې وړه دغه مسلمانانه کتاب دا کتاب باندې دی په خپل کتاب عمل نه کړي کله عمل کړي د بتول د نبی اسلام متبي وو دا یودا ایسایان دویم نمبر ایسایان دی هغه خلک دی د قران مخاطبین یا مخاطبین دا هغه خلک دی چې داوا کوي چې موږ عیسی علی السلام باندې ایمان راوړل موږ انجیل مونږ دا دروغ وایي قران دې تکذیب کړی دی دروغ وایي واشه دوار دو کی غلط دی کچردی تو انجیل منل انجیل کیم دادی کی اخری پیغمبر اور اخری کتاب بن ایمان رانی کل راوڑے دے دارانگے عیسی علیہ السلام دی تا ویلی پا قرآن کرا خلی کی اخری پیغمبر اور ایمان رانی دی را نڑا سو شوی سو پرکے شوی اتران پرکا منافقان دا منافقان اگر خلیش بدار ایمان خارکی او کپر پتائی بعد موکو کی تخکار چی اگر کپر را دا بیا دو قسمونه منافقان یو اعتقادی یقینتا منافق نه کافر دی یو دی عملا یقینتا مسلمان دی خو عمل ته نه د کوپرو شي کله کله لکه دروغ وای ته وای دروغ مونږ ټولو کنه تا که څوک دی چې دروغ نه وای څوک دا چته پرختیا غره نه هیڅ تر ماته پدا په غاب کې ما نو دا ګور دا دروغ منافق سی ورته تاسو دې چې ځان کې کنځل نه کوي لاس شت کوي لګا الله اکبر تاسو خو دې چې وعده دور وعده نه ماتي حق خو کو سر لړ چې وعده کړو پوره کوي نشي چې ته لکنه دا لا تاسو په خلګي چې دا غنور وسالي وځه تاسو خو دې چې مانو تر کې خو دې خیانت پدی ولا شت کې دې ما په خان دا ټیک دی چې مان نه خراب یا دا ټیک دی او دا درې خو در کې دي کنه نو دې کتاب ولې بیانې قران کریم چې صفا مو کې نو د منافق سوچا ته وای چې عملي دني یل کوم چې منافق اعتقاد خو خبر من خبر نه خوخه کافر او کوم چې عملي ده په هغه لګ دا بیان ما ده کو چې دا په مونږ کې شته پر بما کې چې مونږ ځان ته ما هم زوم لاس شو چې مونږ ته درو په کله کله مونږ په کاپ کې اوسه کې نو دا سالور پرکی چې کوم قرآن مخاطبین یا مخاطبین هغه مونږ بیان کړم دا سو لاره سالور لاره کنه او پینځم چې کوم ده پینځم بیا مونږ اصول د قرآن کریم بیان کوله اصول د چې قرآن په سو اصول باندې اصول بیانې نو هغه اته اصول دي سالور ته مومیدات وایي اصول مهمه او سلور ته اصول مهمه یعنی مهمه مهم وای اهم اصل هغه ایمان سره تعلق ساتي ادم مهمات یا هغه د ایمان سره چې کوم تعلق دی امداد کیغه امام رازی رحمت الله علیه دی اصول مهمه ته سوابق وای امام مهمات هغه لوه کوي شیخ رحمت الله علیه دی اصول مهمه ته اصول د ایمان وای مقاصد اربع مته وای او اصول ایمان چې دی هغه موږ بیان کړو چې هغه سلور دی یو توحید دی او یو رسالت دی او یو قرآن دی او یو قیامت دی اصول ایمان دا اصل اصول دی اصل جړې دی ایمان بنیادونه دی او اصول مومن دا ادم سلور دی یو الجهاد یو الانفاق درم التعظیم سورم الاداب کل من الاول مبدا للثانی او کل من الثانی مبدا للاول پر معنی سو پوئی ٹھیک شرا دا بخیر بیا ویل کی پدی کے بیا دا اصول مهمه کی چکما توحید دے دا بیا مختلف عنوانات بان قران کریم بیان عنوانات بان په عنوان د الٰه پاره موږ پر تفسیر کول لګا په عنوان د سبحان الذي اسرع بیا دی سبحان الذي اسرا ما هو خطا سمات يا ديوان بتات ما نه يركي سبحان الذي اسرا بیا دی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي سبحان اسرا کلا بیا دا دا په ماضی باندې سبحو په مازار تا کلا سبح په ماضی سره د مختلف ترکو سره بیا بیان نه اذا لا يوازه کدا مشرکان مختلف قسمونه دي بعض داس چې هغه وی دا نایبان دي نو هغه دا رات چې کوي په سبحان تر کوي پاک دی الله نایبان نه درنا دا د کمزورانه نه خایته ته نایب ثابت ته مطلب چې الله رته قرن شي کوله او کله په تحمید په هم سره چې بل چې الله توګه د خدای سي په نه الحمد د خدای توګه په دونه یا والله لدی او کله په مبارک په سر بیانې چې ور بلکې برکت ګوري باسه مشرکان دغه بل برکت نه غي ته اې د پاره د تبارك الذي بيدك بيد الخير بيده الخير بيدك بانه دا دارنګ او دا دویم شو ها او دیم بیا و سمي مړه مونږ ها خاطرات و مختلف معنا سره بیان شکنه مړنن بس پر دغه شه بل شی بیانو اس با درثاله تھا اس با درثاله دویم شی دوسر مهمونه دا د دې کلمه خبره ده چې مسلمان د دا عقیده او ساتي پړونو کې کلک کی پړونو کې کلکای ولا چې الله همیشه د پاره پیغمبران را لېګل دي ادم بابا نو به و او نبی اسلام رسته و ی ټول میشن سو د خدای خبره مخلوق ضرورت پر خبر خدای په خبر نوم باندې خبر توحید هی دا به راته نو دا منل چې همیشه پر الله پیغمبران لري د اخیری پیغمبر نبی اسلام دی رسالت په نبی اسلام باندې پوره شوی دی کتابونه نور ادینه او بس شي او د قران وی او د نبی اسلام سنتي رسالت پورا شوی دی کتابونه پورا شي او د نبی اسلام وارثان وی دا تر قیامت پورې وي لکه حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلی و چې کانت بنو اسرائیل تسوس انبیا بن اسرائیل چې دا غي سیاست دی سیاست څه ته یو سیاست د دې خلکو دی سیاست د اصلاح د عقیدی او د عمل د معاشرې نوم دی سیاسی څوک یا و د خلکو اکیری ټیک کوي د خلکو اعمال به ټیک کوي معاشره به ټیک کوي یو د پاکستان او د مسلمانانو د مليان سیاست دی نو هغه څه پردې کوي چې موږ په کور ته تل کوو موږ مالو ګټو خپل خېټه بډا کیږو دا سیاست نه دی مليان پېښ کوي وای پیغمبرانو سیاست کم پیغمبر وای وټونه کړی کم پیغمبر چرته بادشاہ یې غوښته خو پیغمبر پیغمبرانو کې دوه دي چې الله بادشاہ ورکړي وای یو داود اسلام یو سلیمان اسلام باقی ټول پیغمبران غریبانو خو خاطر ته بادشاہ لپاره کوشش کړي علما هم کوشش نه کړي امام ابو حنیفه یا بل تو واچر دای کوشش کړي بادشاہ لپاره نو وی پیغمبران بس سیاست کوی هغه دا سیاست نه لري هغه سیاست اسلامي دی یو ستاره اسلام ساده سیاست دا اسلام سیادت ورته استعمالي ته دا سیاست ستاره کافرانو ولر نو همیشه د پر پیغمبران له خلکو د اخیری اصلاح کړی اخیری پیغمبر نبی اسلام له سیاست په هغه دغه په کامل شو د اوس بل پیغمبر نه راځي دنیا ته دیم اثر صداقت د قران کریم ان پړه کې دا خبره کړه کول چې الله 104 کتابونه را لېږلي دنیا ته اکثر وایي سرور کې سرور نه دي دا سرور خدای غټ غټ دي چې قران کې دغه نمونه دي چې هغه نه یو تورات د لومبه د په موسی سلام نازل شو یو زبور د چا په داوود سلام نازل شو ایو انجیل چې په عیسی سلام ایو قران دی باقی سر صحیفه م راغلي دي صحف ابراهیم او موسی اوس اچا ما را لګل شو دي دوه پیغمبر نوم یې غسی الله باقی پته نه لګي چې په کوم کوم راغله 104 کتابونه راغلي دي دنیا ته اوس بل کتاب نه راځي خود ټول آخري کتاب قران کریم لري قران کریم کې دا ټول صحیفي او ټول د تورات دا ټول احکام پدې کې اوس ان تورات ول بدانوي څنګه باغه ګورنه اوس بدا ګوره هغه منسوخ شي ویني هغه منسوخ شوی چې قرآن راغلی دی هغه منسوخ شوی که چا ته اول خو هغه هغې تحریف هم شوی دی ګډوډ شوي هم دی ډېره مولیانو به ډېر زیات نقصان کړی دی د هغې مولیانو او که صحیح حالت کې وي هم فرض کا په هغې باندې ایمان نه شي راړی ته ہاں کہ فرض کے پائے کہ داسے حکم ہی کہ قرآن سر موافق ہی تو ٹھیک دہ منگا منگا پی ہوا مال بہ کو اور قرآن نہ خلاف ہی کرنا منگا منگا نہ منو پائے بانے منگ دگا نشتہ زمنگ اس آخری قرآن کریم منگا بس آخری منو بل کتاب منگ نہ منو دینا کچھ ادارہ اس خر کو کم جوڑ کر پڑھ لیا مال اچھا بل کتاب چاہ تو قرآن مقابل کے جوڑ کر نہیں سر بس کہوں دیکھوں پہ کہ آیتوں راؤس تھی ان کا نا زبور کې هم یو چې د قرآن مطابق بیا هغه وایه دې نه خو اخر ستا د کتاب نه بیا په انجیل کې هم شته هغه آیاتونه صحیح کنه بیا خو وایه کنه نه وایي قرآن چې صحیح مه ګوره بل کتاب بل کتاب مل ځان له ګوره خیر دی خو الې ګوره چې په قرآن پوهېږي ګوره چې په قرآن نه پوهېږي کنه د اسلامي کتاب مه ګوره قسم خلکو کتابونه لیکلي د مدرسو کې اکثر کتابونه پڑھاویږي شیګان لیکلي دي شیگان لکھ لی تھی قرآن نہیں ویلے شیگان کتاب نہ برابر شیت نہیں شیعہ شیعہ تر مینا خوب ہی کنا دیو جمنگو چ قرآن دی نہیں ویلے بل کتاب نو آیا خانا گمراہ بری کی حدیث کی مرادی اگد حدیث سے خسار یو سو کر کے بات ہے ماں کہ نبی اسلام بھائی ماتا نبی اسلام ویلے علی رضی اللہ بھائی یا علی ستکون فتنہ تن یا فتن دوار لطفا درائی اے علی دیر فتنی براسی یا غٹا فتنہ براسی قل تو امال مخرج منہ یا رسول اللہ ما تجد فتنون بسنگو یا رسول اللہ نو ما تیوی چھے کتاب اللہ دالا پا کتاب نو بیائی وزاد چھے پی نبا ما قبلکم پا دیکھ اخبار دی داگا چھے مخی جوان تیر خلق تیر چھے پس تباشو و خبر ما بعدکم او خبر دی اخبار دی درستو چھے کم را دی داگی علا چھے ہو جاری گی چھے قیامت کے برا سست کی گئی کنا او حکم ما بین حکم پدی کے ساتھ د پیسلی دی او ہوا دا ہوا الفصل دا واضح کی دا دے دا پیسلو کتاب لیسا بلہر دا گرگپ نرے ٹوکی نوی من ترکو من جبارن چاچو ظالم دا پرے ظالم دا وجنی دا پرے نور کتاب نو کی شورو شا نو نو از اللہ نو قسم اللہ اللہ بے تباہ کی ومن تغل ہدا چاچی ہدایت یعنی ایمان پر بل کتاب کو لٹو از اللہ اللہ گمراہ کھڑے رہے اور گمراہ دکھانا تو قرآن نہ بغیر ایمان جوڑو پر بل کتاب کے نہ ناروا دی نو دیو جمگو نور کتابوں نے ملیاں مگو رہی تو سوچے قرآن نہیں ویلے جو قرآن ہوا تھا تو بھائی کیا نہیں ہوا وہ اس کو الحمد للہ تم ملگری پہ دنیا کے لگ جاری ٹول دنیا کے لگ جائے زنانہ لگ جاری معشمان لگ جاری پھر پیخور کے ہر دم تم اشاعت دا گل بہار وارا ہوں یعنی شیخ رحمۃ اللہ علیہ ملگری پری رکھو تو نہ یاد ہو ماں دراصل دی دادا یا درش کا رقم کار شعر الحمد للہ وہ ٹول پیخور کے رنگ درسوں سے کہ نہ ہوتا کہنا وہ ادھر ملا درس کے استا ملا مخ کے ورنہ کو دا چاہوں شروع کا تو دید بندول دوبارہ شروع کر رہے جو ادھر لاڑ نہیں چاہیے دیر بیا شروع ہو بلا بلا دوری شروع سے ذائقہ دوری شروع شروع ہوئی داستر فارا یہ دل ترا نشی شیخ ودا کا گیلا کولا شیخ بعد ملگر ہوا گئی دوری شروع کھڑے ہوئے شیخ پجوان بانے نو شیخ بوے چھ گورا خبر پہ پوئے گی نا امنگ نے کٹ کی شیخ پہ بعد خر کو ہنڈی رضیات ردونا کری پہ تریاتی دورہ کے ساتھ گورے نو پہ نور کتابوں کے خیر نشتے لالا کتاب چیم خوئے نو بیا نور کتابوں نے کہتے چھے بخاری میں کہتے چھے مسلم شریف میں کہتے چھے لاتور کہتے چھے او دا پرلیمانوں بیا گورے خو قرآن نہیں ویلے پرلیمان لیو کر گورے نیم دیر کمزور خبری دی آگا بار نکلی دی خو آگے پر عربائی کی بات نکلی لکے ہو یہ روایت را دی کہ آدم بابا تھا دا نبی اسلام پوسیلے بانے ما پیشو گا یہ حدیث بیا ذکر دا حاکم حاکم شیعہ دے اب ایک راویان عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے خلق دے اگا حدیث متن چکن الفاظ مضمون اغم تو قرآن دو دری را ٹکراؤ دے جتا قرآن نہیں تو بچ وے نواؤ دے جنبی اسلام وسلم آقا وسیلے سے پھر ہوا وسیلے پہ بنا تو کاکا سے پوسیلے بنا اے کاکا سے پالا دور اور اگر نوم اتوار ہستا کر بکی گی نبی اسلام نوم اللہ تعالیٰ اللہ بتویری ہستا کر بکی دا اللہ بندی گانو زخ سر رہا چې نبی اسلام په الله تعالی شته سیختان شته وای ماته په الله سیختان شته نشته زما په الله سیختان شته قرآن بیانو نه په نبی اسلام چې سیختانو په ما سیختان دی د شیخ رحمت الله علیه باندې سیختانو دا نو که دوی شیخ رحمت یا له شیخ رحمت الله ډیر کار کړی دا دوی ما ته الله په شیخ یې وسیده ولا چې پېچکه چې دغه هغه چا باندې پېچکه چې هغه غټي یریږي دی هغه نو چا پکې دا جوړ کړه چا پکې دا جوړ کړه نو دا کتاب کې چې دا حدیث ذکر کړي نو آخر کې وایي وایي دا حدیث موضوع دی ان من ګڼت دی خو په عربي کې لیکلي دي نو خلک ګوره دي چې قرآن نه ویلی نو دا هغه دا عقیده جوړ بیا باباګان وسیلې نیسي قبرونه له په دې باندې دي زه ګوره د اولیا دغه نه کوم اولیا زمونږ د سر ګورونه دي هغې دا نه دي چې مال راشي دا د خلکو ګمراهي دا مولیان چې کوم دی خلک ګمراه کوي او دا ولې ګمراه کوي چې د رڼا کتاب ورته نشته د فرقان ورته نشته فرقان کې دا کمال دی چې ته به پوه شي پر ځوان د نبی په الله باندې هېڅ چا لیاز نشته نه د پیغمبر نه د ولي نه فرق په ټولو دا الله احسان دی که فرښتې فرښتې الله کړې ده که پیغمبر پیغمبر کړو الله کړې دی که عالم له علم ورکړي الله ورکړي نو دا ته څنګه پېښ کوي بلته الله ته چې دی دوی خدای زما دا کار وکړي ولې الله دی نه مجبور دی یا په الله سي احسان دی پوه شو په خبرو باندې دا اصلي خبره قرآن کریم ته الله شی ټیک کوي چې دا کړې ټیک شو ته نه دا زمري نه نه به جن نه رهي نه چا نه نه رهي عقیده ټیک کولی وسه خدای مولانا ته خیر به مونږ په تو مې چې ګوره دی خو کافر شه دی خو د کوپر په تو جوختره خو چاله ایمان ور نه کوي ایمان چاته نه خو او کوپر هغه جوخ د کنه یو بس اخلاص یو کار چې کله دغه شي دای پد بنی شي او دې يهودي شه يهودي جنته او دا پلان کې ډینګ دی مولا نه خدای مونږ ساتي لنډه خبره مونږ د مولا شر نه الله ساتي خراب مولا خو مولا نه ادم اوس که سو خین ای ما ته نقطه کې خراب یو شل د خراب شي ما ته غوسه نه چې را دي شرف خیر ده او چې کوم خی نو هغه مونږ نه هغه زموږ د سر ګورنه نه خانه نو دریم د اصول مهمونه صداقت د قران کریم دی او څلورم د اصول ایمان ایمان بل اخرت دی یی دا قدر اوصل پړه کې چې د دې ژوند نه بعد یو بل ژوند دی درې قسمه ژوندونه دي یو ژوند دی دنیاوی حیات دنیاوی ته وایي یو ژوند دی حیات برزخی د مرګ نه بعد چې کوم ژوند تر قیامت پورې یا قبر کې کمی د قبر ژوند وته وایي او یو ژوند حیات یعنی اخروی چې د قیامت نه بعد کوم ژوند شروع کیږي حیات دنیاوی دا د مور د خېټې نه شروع شي چې مور خېټې کې ماشوم د سلور میاشتې د روح واچول شي د دې حیات شه د مور په خېټه کې بیا تقریبا 15 میاشتې یا سرپاسه 15 میاشتې ژوند دی خبرونه پوه کوي دغه ژوند د 15 میاشتې د حیات دنیاوی لومبه سټپ دی دویم سټپ د حیات دنیاوی بیا چې دنیا ته دی راوځي بهر دنیا ته نو بیا دی کړه دویم سټپ تر دوه نیم کال پورې امام شافعي باندې دوه کال اذن د امام صاحب په نیز باندې دوه نیم کال دا دویم سټپ دی دریم سټپ د دوه نیم کال نه یا دوه کال نه بعد تر بلوغ پینځل کال پورې دا دریم سټپ دی او بیا پینځل کال نه بعد ور تر مرګ ور دا سلور سټپ دی اوس ته ته دی ورته دا کومه کوم چې لومبه سټپ دی د مور خېټه کې د بس خوړه ته وای تاسو هغه وینه کنه ده ده ده لکه چې ماشوم جوړیږي نو مور هغه وینه بند شي میاشتې بیماري په خود راځي چې هغه وینه تینه ځي دغه وینه بند دا په دې باندې ماشوم جوړیږي دا وینه اوس خوړی شي ته چې ماشوم پیدا کوي نو بیا خوړی شي نه نه ختم شو هغه دا هغه ده حکم اوس چې دنیا ته راغی د ده خوراک څه شروع شو اته وینه بیا په پایو کې تبدیل کی الله پاک نه دا الله کار دی هغه بیا په پایو کې راوځي د اسکی دا تر دوه کال د دې امام شافعي په نس باندې او زموږ د امام سره په دې دوه نیم کال نه بیا د حرام دي دا ژوند دی د دې حکمونه جدا دي د خیر دغه جدا حکم د دې پیدایش نه بعد تر دوه نیم کال پورې جدا حکم دی د دې حکمونه جدا دي بیا دې کې دا کوم دریم سټپ دی د دوه نیم یا دوه کال نه بعد تر پنځه دا جدا دریم سټپ دی نو په دې کې د لپاره دین کارونه چې ته نشې کولی بیا که ته یې کې ته ګناه دې که هر څوک وي نو د ده په ګناه نه لیکل کېږي که لیکې که جنه یې ان قتل حکم د پنه لیکل کیږي او دارنګه بوشه دیګه دیګه د معصوم دی یعنی د بده باندې لیکل کیږي ها کنه کیو کی نو مور پلار لیکل کیږي بدی ته نه مور پلار لیکل کیږي نه د پس لیکيږي دا نو دا بیا د بلوغ نه بعد دا حکم نشته ګوره بیا چې بالغ شد په هغه باندې اخام لاګو شو پی پر شو پی قران د کول پی پر شو موس کول پی پر دی کمالدار حج پی دا حج پی پر دی زکات پی پر دی روزی پی پر دی یاد پی پر دی د پیندل کار نه مکه پی یاد نه پر دی حج پی نه پر دی روزی پی نه پر دی کمور نه تر بوتر پلار نه کمور پلار پر دی سواب رسی بل چې کوم نو دا جدا هر یو سټیپ چې کوم هغه جدا جدا احکام دي دارنګ بیا دا چې کوم دا دا سټیپ سټیپ دی په دې کې بیا دوه درې حالات یو جدا دی یو دوه حالات د خوب حالت جدا دی په خوب کې تا کندلو کې جاره ته نه ګناګار خو دارنګ لیوانې دی هغه مو چې کوم هغه مو مرکول قلم نه پامن نه نه لیکل کی چې تر په دې فرق نه وي وای ژوند دی وای کوم ژوند دی بابا ژوند دی مړ ژوند پس کوم ژوند کته وای چې په دنیا یو ژوند دی دنیا یو ژوند کې په دې باندې احکام لاګو کنو قران کا عالم شیخ القران ما قران پر چې ویلې وي په ما پر د چې دی وای ما چې د مړ چې ما پر نه دی بیا نبی اسلام تعالی او رب حتا یا ته کې یقین ترغیب عبادت د قران عبادت ته چې مر نه مر نه مر عبادت شته نه او دغه وجه په غبر پلان کې موږ کو هغه جدا مسلې د وته موږ بیا دا دا دا عمل چې کوم دی هغه مو هغه هغه شکل نیولې په اوجه هغه هغه شکل مجسم شوی دتا په قبر کې موږ نشته که په بعد روایت کړو ان شاء الله به موږ دا وایو نو دې دا ګډوډتیا ده غواړو کې وای پیغمبران ژوند دي وای په کم ژوند او لوی ژوند په کم ژوند باندې وای ژوند دي د کړه ګډوډتیا راولین داشه ایمان بل اخره کې دا موږ وې دا څلور اصول چې کوم دي مهمه دا کله کله قران کریم په یو آیات کې ذکر کی په یو آیات کې لکه سوره مائده نمبر 36 وګورئ تاسو کله کله په یو آیات کې ذکر کی یو سر شپږ دیرش سوره مائده اووم سپاره کتاب دا صداقت دا قرآن کریم اب یا رسط وی والیوم الاخر پر یادت کے اقیامت دری صدور والی پر دیکھے ہوتا ہے کلی او کلا کلا پر دی بانے مخبری یو یو بانے جدائی دو صورتوں نے راوڑی لیکا فتوحید بان مکمل صورت چکر میں قل ہوا اللہ وحد درد ماں دیر فاق دے دی پہر موسکی واما پہر موسکی یو رکات کے خام خواما او دادت کہ ومچ نبی اسلام یو دلی سکاسان رالو ته وی زمنګ یو امام ده نو هغه پاره اور کار کی دا دا آیات دا دا سوره اخلاص مو سره بیان نبی صلی الله علیه و سلم راو نو ته دا ور کی دا چې دا ته ما دا خوښ ده نبی صلی الله علیه و سلم وته وی دې سوره د امینه به تا جنت ته بوځي بعد خلک دې نه مولا نشو چې خلک وجد له جوړ بس نور ته سوره دا قل ولا احد ولا وردی هغه وای دې کنه خیر من کوم له واته مسند را دي من کردان تعلیمان من خود نکل کوا باشه من خواست پیخی کوا نمشران من لخود نرا دیکی کرتے خدا نسوار کو من گروس خدا پاک من پویا که نبی اسلام تعالی ربی زیدنی علم نہ پکے اخرت سے رسالت بان پورا صورت سے کرے وہ دکھا والے بل سے نیچتے نہیں کچھ توحید نیچتے پتہ اس صورت کے پدے کی قیامت نیچتے اور پدے کی جگہ دے نو تو قرآن دگا نیچتے ترغیب داریں گے درم چکے نا صداق الکتاب پائے با مکمل صورت سے کر لے اگر قدر اماد رکھما پری بل سے نیچتے پری کے توحش تھے نہ پکے رسالت سے نہ پکے قیامت سے پری صرف جگم رہے ہیں اچھے رہے صداقت قرآن کریم نے اور سروم اصل کم یہ ایمان بالآخرہ پاگے مکمل سورج کم اعزاز الارض اعزال وخرت الارض اسقالا دا نور سلو چکم اور بیانی پاگے بانو کامل سورتوں بیاشتے ہیں بتا بیا ہوا ایمان انشاءاللہ اس منگا دا صورت دا اصول مومن داونا اصول مهمه تاسو ول کنه توحید اس بار توحید اس بار رسالت او دارنګ صداقت د قران کریم او ایمان بل اخر ول شه ها اوس منګه اصول مومن دا چې موږ په اړه بیان کوو قسم سلور دي الجهاد الانفاق التنظیم او الاداب پدی کڑو بے چکم دے الجہاد پدی لگو ذات ذات کو خان الجہاد جہاد دا دو مادو نا دے جہد نم دے جہاد نم دے جہد نم دے جہاد وہی کوشش تھا اور جہد وہی وسعت تھا فراختیا تھا الجہاد و تول وہی یعنی آگا عمل چھپائے کہ مسلمانان انتہائی کوشش کی جہاد نے کی انتہائی کوشش کی تو کفر ختم ہو نہ پا رہا او د اسلام د خورول لپاره جهاد وته وی زکوی ان هغه عمل د مسلمانانو چې هغه اګه مسلمانان انتهای کوشش کوي ځان مړی مال لګي څه لپاره چې اسلام په دنیا کې خور شي او کوپر ختم شي د جهاد یا کړ جهد نه کې هم خبره هغه ځان خلک بل پکړه یعنی هغه عمل چې هغه سر او سات را دي پراختیا پیدا کیږي اسلام ته شپ دا ہو تعریف شاہ دے جہاد دو قسم ندی یہ تو وہی جہاد دفاعی جہاد جہاد دفاعی اقدامی یہ تو اقدامی وہی یہ تو دفاعی اقدامی جہاد پتی مطلب اقدامی جہاد دا دے مسلمانان و امیر اگر وہ خواہش ہے کہ کافران بھی اور اگر خلاف کئی دلمون کئی اگئی تو بات تنبیہ ورکی جی بھائی سم شہی خط بتولی کی یا مسلمانان شہی نظم گرو ہیں اس دفتہ منگوا اگر مسلمانان کی گئی نا بیا مل جزیہ رکھو جی ٹیکس اب کدا نہیں بیا جنگ تیار شہی دا بات آ رہی تو پدی کے بیا دا اقدامی جہاد کہ امیر کم کر کو خلق ہوتا وہ کمو کی کہنا تب بوری وہ جہاد تو فرد عین نہ دے کنا فرض الکفایا دے یعنی فرض کفائی دے نو پدی کے فرض الکفایا تو لو یا فرض کفایا تو لو پدی کے یہ فرض دے گورے پدی کے امیر چاہتا ہو کم کو دعوتا اللہ تو شلتا سلتا ضرورتا اگئی بھائی فرد ہیں گور کئی بھی رخ تو کی گی نہیں گور سخ گناہ گاری گی او عام و خلق تب کہیں انہیں کی جیت کہیں تو امیر کم نہ کرے گا پہ دو پار فرد فرض عین نہ دے یہ چاہتے ہوئے دے اقدامی جہاد کے گورے ہیں نو پای باندې فرض دی او دویم دی دفاعی هغه دا چې په مسلمان ملک باندې کافر حمله وکړه لکه روس حمله وکړه په افغانستان باندې یا امریکې بیا وکړه یا نن سبا چې کوم په فلسطین باندې کومې حملې کوي دا کفار نو په دې کې په کوم ملک باندې حمله وکړي دغه ملک باندې جهاد فرض دی دغه په ټول باندې په ماشومان نه په خودنه په بوډاګان نه کوم چې ځوانان دي کنه که ډاکټران دي که انجینران دي او که استادان چېرته شوی پر ټول باندې فرض غواړي د خپل ملک دفاع کو فرض یې کمزور شو دفاع نه شو کولای نو سره گاوند کې ملکونه مسلمان پاغي باندې فرض دی بیا چې هغه دې دفاع لور شي که پرسو غنی خوښه کې کمزوري نو بیا په ټول مسلمان دنیا کې څور مسلمانان دي ځوانان روغ نو پای پرده دا دوه قسمه دي یو جهاد اقدامی ایو جهاد دفاعی بیا دی جهاد باندې موږ نور وضاحت کوم ضرور وام چې تاسو دې کوي دی جهاد سلور مراتب دي سلور مرتبی دي المرتبه الاولى عربی کې ولیکي بیا المرتبه الاولى جهاد مع نفس رومبه مرتبه چې خپل نفس سره جهاد وکړي دا بیا موږ بیا به زموږ خیر په منځ کې جهاد دا چې راځي په بقره کې کنه 170 مره دا لاندې بیا دا تفصیل کوم ان شاء الله تعالی او المرتبه الثانيه دوه مرتبه جهاد ما شیطان جهاد او اول جهاد ما نفس او دوم جهاد ما شیطان لکه نبی صلی الله علیه وسلم وای ستاسو دوه دشمنه یو اندرونی دی چې نفس دی یو بیرونی دی چې هغه شیطان دی دا دعا وایو الله ما قنی من شر نفس ومن شر شیطان الله ما دغه اندرونی دشمنه بچ کې وسوسونه ارو بیرون نبی صلی الله علیه وسلم باندې خوصته نه چلیدی خو تا ته مات چل خی دا وایا نو جهاد ما نفس رومبه او دویم جهاد ما شیطان او دریم ته وایي جهاد مال کفار والمنافقین المرتبه الثالثه جهاد مال کفار والمنافقین دریم مرتبه جهاد د کافرانو سره او د منافقانو سره المرتبه الرابعه فلو مرتبه جهاد ما ارباب زور والمبتدعين يعني مسلمانان دي کوم ظالمان دي يا بدعتيان دي ايته جهاد کول دا سلور مرتبه دي خان بیا پر یو یو مرتبه لک بیان کوم اوس غیر مرتبه الاولى جهاد ما نفس دا بیا په سلور قسمه ده خان جهاد ما نفس دا په سلور قسمه ده یو پس دا کول المدینی پیجنی تاسو المدینی تو پیجنی لاسیت که چال ورده ستا وی قرآن سنت خواه دا نور نگواره المدینی چیز با نور کتابون دی ورواره و او که بلگی آج قرآن ورن پاتشی المدینی مطلب قرآن سنت دا کول قرآن دا عقیده پر سنت دا عمل دا پر دا دو دا نجات شیان دی عقیده او عمل دا نور سر پر نحو دا تاری نبچ که گواره اگر استو دی که یو سر دا وقت ملاو شو دی که نو وقت ملاو شو پری دی نفر دی نواجب دی نسونت دی گره دغا سر پونه ہوئی گره اسی پا آقا شیان چا مباح وطا مو جایز ور جایز آقا ناجایز شی چی گره مخی که دی بلنا دغا همون مخی بیا ناجایز کی گی مباح وطا مو چی جایز دی ور کتی دی قرآن مخی که ناجایز کی گی بیا وقت مولیان نتا پوس که بیا خیر دی انو جهاد ما نفس جهاد نفس را پس دکل علمی دین قرآن ندی تا بندی پریدی شیطان دا نفس نفس باتی مرسه که تا کریمه ویلی خواتیم من قاله ایلی دخل جانه دا دو لیانو کار را مرس پل کار کن نه که کوا کنم زونه کوا تنده تور کنم را بڑی و گرده خل وجد دیر نیک سڑه بسته که تا دیده بندی نفس خرابه دا رومبه دویم دی جهاد ما نفس دویم قسم ده یعنی اگر خپل ذکری علم باندې خپل عمل کولا مولا په عمل نه کوي خپل په عمل کې ځان باندې نمونه کې خروج دا غوړ اول په دې عمل کوما که ته عمل کې بل ته وستا په خبر کې وزن چرته وي دې خپل مولا بل ته مسئله کې خپل په عمل کې ابا دې مولا چې سوي نه معنا چې سکه نه مکا دا څه کې چې وای یو سبب رقم منافق دی هغه خبر سره منه هغه خبره مې غلطه ده جهاد ما نفس دویم قسمه ای پا اغاز دکری لیم باید پخپل عمل خارکول عمل نه مونه جوری دل او درم جهاد ما نفس یعنی بلتا بیانول چه اگر کم دکره با بیانه دا جهاد ده لکه منگو لگی آیو زیر بیانوم تاسا ما خپل پر زمان انشاءالله چه دا ما نکرش کشی تاس باید پر شورش دار بیبلتا خیا خیا بیا او بیا سالورم قسم دا جهاد ما نفس پا آقا بیانولو که چکم تکریبون را دی مولیان طرف و پیران طرف نا شیطان طرف نا نو آقای بان صبر کل رسو کسما شو یو زدکول دویم عمل کل دریم اسرمه سب پوشه سرور قسمه شو جهاد ما شیطان دا به دو قسمه ده ها او دو جهاد به پوی جهاد جهاد کنه الله را قران دغه جهاد خو پی جنې کنه جهاد ما شیطان دو قسمه ده یو ته وای یعنی د پکو جهاد شیطان په د پکول دغه وسوسه چې د ایمان په بارکه ته ته ورځي چې مړ اوري وسیلیشته او دا داسې د خیر جهاد دا خو دا خو ګناه نه دا خو تعظیم څه دا وغیرہ دا کبه دا پکې دا ګیارو خیر دا خو ګناه خو نشته نو دا به دا پکې نه دا د قران نه خلاف خردا نه منم زه که کتاب لیکلی وای کتاب نه قران نه رستو د مخ کوم نه قران نه مخ نو د شیطان ما جهاد ما شیطانو به قسمه په دا پکو دا وسو چې شیطان یې سړی ته ورځي چې سړی سستی راوالی دا ابه دا پکې او دویم قسم له د جهاد من شیطان چې په دا پکول د هغه کارونو چې په هغه سره په شیطان په انسان کې سستی پیدا کوي خیر سبب یو کې خیر بیا به کوله خو ماش الګي چې بوډا شوی او قران وای کنه قران د وو کار ماشوم ته وای الګي د وو کار ماشوم مکلم نه نبی نبی اسلام دا فکر دی دا بلکې شاول الله وای چې د وو اتو کار ماشوم ته قران وای چې کده خو ټیک شي اول نه کنه نو دا به دا به تا که عمل وای پر خو ته خدا دعا نه رسته به کی کنه خیر ده یار ما شیطان دو دو کس بشو نو ټول سو شو شپک شو کنه اجار ما ملکو پارو منافقین دا په سلور کس مده یو چې کوم ده بل یاد نه یو چې کوم ده یو څه چې بل قالوا چې پړک بری بدی شي دا نه چې کافر ورته مینه مینه باندې کې پړک بری بدی شي کاغه خو کافر نه کوم باندې ولی به ورته بچی د خدای دشمن دی د قران دشمن دی پیغمبر کده د خدای دشمن نه د پیغمبر دشمن نه ایمان به راړو کنه چې د خدای دشمن ته وسره مینه کې او ضرورت د پاره د ګول شي لاندې نه هم چې ګوره هر بی نه ګوره بل قال پړک بری بدی شي کوستا کافر پړک بدی نشي ته دا ډیر ښه خلک دی انو زوم کله کلو ما خدای په دغه تر زوم کا پران کنه نه د یسو نو بچر ته مولا هو له جره جوړ ده ساه زانه بعد کار نه خدي خو لکه بیا مړ کې وسر مینه باندې کې دا موبایل جوړ کړ نه خشه جوړ کړ او زوم د درس په چالو په امریکا کې چلیږي کو سرنګري دا نه جوړ کړ نو موږ په دغه جوړ دوا او ته یو کوچ خدای ایمان ول نصیب کې هغه بل یو کاتو اونو مې راغلم او ما ماجی اسې لیکه وای دی ای دا دوا کا وی دا دین نو ما دا خیر ما خو ما غما زما شاګر نو مخره مې مو واشه نو دا څه کا فرانت چې کمی لکه دا څه انسانان دي یا نور لکه ای پی سی ولګ دلته کې فلډ راشي طوفان ای پی سی را دي خلک یې کشته نو هغه ته موږ دوا کو چې خدای پاکه دې خو کار وکړي ایمان نصیب کې کړه بیا باقی خدا خو خره نصیب کوي کنه دن غلط امر دن څنګه دي کنه نو بل قلب یاد بل قلب کفار سره او دویمه بل لسان د جهاد مال کفار دویم قسم ده بل جهاد بل لسان په جبه به وای د امریکای قصړې ده خوځه اوس ما خوې په یو ځای کې چې بعد کور نه خدي او خلک به نه اجازه لري خسره د خلکو لپاره پړک وسره مين نه پیدا کړي jihad bil lisan د کو پار ته دویم قسم ا دریم jihad bil mal د خلاف کې jihad bil yad دریم په لاس به jihad کې وسره چې مقراشه راشي او څلورم قسم د jihad bil mal کو پار bil mal مال هم لګي ټول څه شو نه ټول څلور او دوا شپږ او څلور لس او څلور مرتبه جهاد څه ده هغه جهاد مرباب ظلم ول مبتدئین ظالمان دي لکه حدیث کړی نبی اسلام انصر اخاک ظالما او مظلوما په خپل ورو امداد وکړي خواکه هغه ظالم که مظلوم ده صحابي وایي چې یا رسول الله د مظلوم امداد خو موږ کول ظالم لاس ته بند کړو لیکن موږ د ظالم امداد څنګه وکړو نبی صلی الله علیه وسلم د ظالم مدد دی چې د غلا اسمان کا کنه بلکې چې ظلم کوي که ته نقصان رسی دنیا کې او آخرت کې نو دا دغه تر امداد چې هغه لاس ور بند کا دا اکا دا دے یاد مال کو پارول مبتدین کافر دے دا یاد مال مرباب ظلم ول مبتدین ظالم لاس بند کا دی بدعتی سره جهاد څنګه دی چې هغه هم کړی چې لاس کړي طاقت یې په لاس یې بند کا لکه حدیث کې من را امین کو من کرن چا تانو یو خلاف شریعت کارول دیده قبر پخی یا لومر خیرات کوي یا سلویختای کوي تو که طاقت دی بلیت پلا بلا سیبان کنه به کوي خدا یا مزون نه کوي مثلا یا قرآن ته نه کوي دا د چا کار دی دا د بادشاهانو کار دی د پلار کار چې زامن په زور باندې پی ومني په ښځه ومني په لوڼو باندې ومني مشر په کشران لوڼو باندې په زور باندې قرآن ته کوي نه د پوهې کوي دا جهاد د بل دغه دی بلیده او دویم در جهاد مال ارباب ظلم ول مبتدین داغی دویم قسم دی چی پا جبا بانی ردو که اخپل طاقت نیش پا جبا تا دامه کوام او خلق سیو خواهی دا بیمان دا بیدتی دی او دا دا ظالم دی خلق خلق بپویا کام او دریم قسم داغی دی بالقلب یاد مال ارباب ظلم ول مبتدین یاد بالقلب چې پړه کې باندې باندې بدعتی نو چې ورځ موسکه نه خیره بدعتی خو نه ده ول نه بدعتی چې ورځ موسکه ته پړه کې بہت آواز وای هغه ده نه بدعتی دا هغه حدیث ته ایمان رامن کو منکر فل غیر بیدی فلم یستصف بلسانی فلم یستصف بقلبی وذلک اضعف الایمان دا ګور ایمان درسته چې دا د ایمان کمزور درجه ده بیا بل حدیث ده مسلم شریف کو ورپسی چې کوم دی پسی کوم حدیث ده هغه وایي وګه دلته کې یو جمله دا ده ولیس وراء ذلک من الایمان حبه خردل دی ورته ور دی ایمان د اوری دانه مر ایمان نه پاتې کیږي اندې که سره ایمان شته نه چې پړه کې به دې تی بد نشي ظالمې بد نشي نو ظالمان چې بد شي دوستي سره جوړي چې تورې کتون ډیر کړی نه یو سره دوستي شروع کی نو د ایمان شته کم از کم طاقت لري نور څه لري خو ته ګرځا کنه ظالمانه بدعتیانه بدعتی په مزوم کوي دا جهاد د جهاد څوک قسمونه شو او په څو مرتبو نو دا چا ویل دي دا چا ویل دي دا مجدودین فیروز آبادی رحمت الله علیه دا کتاب صفر سعاده صفر کتاب دی د کامیابی کتاب دے دے ابن قیم رحمت اللہ علیہ شاگرد نے داغ ذکر کری پس پر سعادہ کی ابن قیم رحمت مفتاح دار سعادہ کی مغ ذکر کری دا دا سرور دا دا مجدون پر رضا وادی ساسو کو دا تقریبا سدا تمی سدا نہ می سدا عالم دے ابن قیم رحمت اللہ شاگرد نے غالبا دا تمی سدا دے انو هغه د په ایران کې پیدا شو ایران کې شیعګان د وخت نه ډېری انو دغه ته شیعه ډېر زیات وو صحابه پس به کنځله وینا بدر به وي لکه نن سره پاکستان کې کوم حال دی خدای دلته هم څه خلک پیدا کړي عالمان چې لوګونو پته خلکو ته ولګي دا څوک دی شیعګان شیعګان هم ځان ته مسلمانان وایي موږ وو چې خدای پاک دې صحیح مسلمانان کې خو صحیح مسلمان هغه چې قرآن کامل ګڼي صحیح مسلمان آج نبی صاحب آخری پیغمبر بنی صحیح مسلمان آج صحابہ اور تعظیم کہی پوچھے نو چې دیو سره د قران کامل کتاب نو مسلمان خو نه کنا د خلی مسلمان خو موږ خدای دې دړه مسلمانان کی مسلمانان دی په نو خدا ته مسلمانان وای وګوره دینه مسلمانان نو دا مجدود پر راځي په دا ایران کې د پلار معلمو نو دا داخل کې سنیا دا شر سنیو د خدای کار خدای پاک لکتن چې شر قران ته الله پاک لار جدا خو خېلې دا شان دی ما لار او دې چې د ابن قیم رحمت الله پر درک کې کړه خو چې درک نه خو به خو دوه دو ټاپ عالم چې څنګه راغله ده نو د دا ډېر مشهور خلکو د ایران د پلار او دا لکه چې د تک څنګه د مولیان بعد مشهور شوی دی اسه بيسا سکړی نه دی مشهور شوی دا ډېر لوی عالم دا ډېر لوی پټکې دغه شان دیم خاندانو نو بادشاہان وات بادشاہ وات هم پتا ما وا یا لوی علم روان دے قدرتی دے جمعی روز وا نجران بادشاہ لکھا مولی سے با تا تجوی مثبتور کې ویخه اچ پاده خطبه شروع کړو جوړول دا الله حمد سناوي بیا نبی اسلام باندې روي بیا صاحب کرام صفای شروع او بچا ما غوته چیچی او خلکو چیچی غوته او داسې ډزارو باسه د خلکو نه چې څنګه د دکل ختم کړو بچا گیر کړ ای وایني چا وی داسې وځغوی نه د لمه بل سزا مقرره کړه زبردست اور کوم چې خلک د دن عبرت واجب بیا دا خبر سو کړو کې پیران کې ناغو ته سپیوګی کړ دې او تړ دو درې دې باندې کړ اس پیو ته وګی کړ سخ دو درې دې سخ بیا یو میدان کې دې وګړو تړلې په پړو کې اس پی پر اپرو دوه یا سرور شپګورو چې څنګه راله نو یې ول د خپې و سټلې واه واه بیا غو پړو شو بیا ورل پاغه خلکو باندې چې کوم دې تړل غ ټول وکړ خیر بچا متاثر شو دا څنګه تر بچا ته داولې دوته سه بدات کار دی ما د الله دوستان دی پاو کړه نو الله غیرتی ذاته زه به دغه دوستان دی پاو کوم ما به داسه تستاله بل الله ذل کوي بچا متاثر شه هغه دا بیا سټینګ وشو دی یو کس لا تا دا د ابن قیم رحمت الله شاګرد منجوري فیروزابی مو فیروزابادی داغه د لغاتو کتاب می قاموس القاموس د لغت تاسو ته څه وایي په انګلیش کې ډکشنري ډکشنري ده د عربی نورم ډېر ښه کتابونه دي تفسیر هم لیکلې دی نو دا هغه د څلور مرتبې ذکر کړي دي خدای د استاد نه دي کلګردو د شیخ نه وام کنه په غلي سبا ولیکم د دې نسبت چې اول شیخ ته شي دا بخښي او بیا یې واشه کنه کنه بیا نو دا صفر ساده کې دا دي بل د جهاد برخه بل خبره ته کوم د جهاد درې منازل دي دا شیخ القرآن وایي خو غالبا چې دا شیخ القرآن غالبا چې د مولانا سیندی نه یاد کړی دي لکه مولانا سیندی چې شیخ باندې دوا اثراتو یو په اثرو د توحید چې په توحید ارث کولا دا چانه د غدا حسین رحمت الله علیه به هر یو آیات د توحید راوباسه د توحید هغه شکو دشمنانو دغه ادا کړی چې دا په توحید پتنګ وو حسین رحمت الله علیه او مولا سیندی کې وو هغه کې د جهاد ماده ډیره وه هغه به هر یو آیات نه جهاد را باسه دا ټول یو ځای دی ګوره توحید او جهاد یو بل سره لګېدلې دي ښه که جهاد نو توحید نشي خورېدې نو شیخ رحمت الله علیه دا بیا شاید چې دا د مولا سیندی نه اورېدلې خو لکه دوم کله خبره دا خبرې د شیخ خودی کوم هر یو ارته نه د شیخ نو اوریده د شیخ نو درد نه شم ولې خیال میمنی خبر په وګدیږي سه نو دی دا درې یا درې منازل دي درې درجی منازل درجه منزل درجه ته یو مر یو ابتدایي منزل دویم درمیاني منزل سالور او دویم او دریم اخري منزل ابتدایي منزل دي ته وای جهاد نمک کی مجاہد لسا پکول پکار دی او درمیانی منزل چی میدان دی جهاد تا جهاد مجاہد ہو تو پدبان سش لازم دے او درمہ چی جهاد نو پت را یا پت ہوک را یا شکست خورا پدبان کم کم احکام لگو دی دا قرآن کی دی بیا ہوتا دا مرتبیم طور قرآن کی جمک بخی دکھ رہا سالور آداب پا قرآن کی دی ابتدائی منزل اگر پر دری خبر ضرور دی ابتدا اول کے یو دو مجاہد ٹریننگ دے ٹریننگ وی لکھی گی کلکول تا پختو کے انگلیش کو تا ٹریننگ وی عربی کو تربیہ وی آپ پختو کو تا کلکول وی لیکن چاہتا ہے کلک نہیں بس جہادو کی رنبے کلکول دی او دویم چی کم دے دا ملک اندرونی اصلاح لیکن پاکستان کے جنگ کول غواری کا نا انڈیا سره یا بلچا سره نور به دن حالات ٹھیک ہے سور بقرہ کے تفصیل دی برادی دوی می سے بارہ کے پاندرونی جو پدان په ملک فساد لگن سبا چھ ملک دے اغوا گا تارے دی او ڈاکی دی او ساس دی نو پدی کے مجاز یاد اتلی چھ او کزم خو بچی می سوک تختئی ڈکور می لوٹ کئی تے خدبی دتی می کی چھ بلکہ اندرونی اصلاح نہیں شر پساری وسی جہاد کی دی وجنا او خيار بادشاہ نا دشمن ته خپل ملک دنه حالات خراب ہے لیکن منگ سر خراب کری کہنا جاسوسان را لی پی پیسے خرچ کے حساب سے کہیں تو اول منگلا خپل ملک کی کورواڑی دویم نمبر کے اور دریم نمبر دریم مندل کہ میدا دویم مندل اور دریم خبر ابتدائی مندل دفارا اول خبر سوا تو مجھے دویم خبر سوا او دریم خبر دا مجاہد دا کور اصلاح دا مجاہد کور روان دے خز سر روان دے پلار سر روان دے رون سر روان دے گاونڈیا سر روان دے نو دیکھ جہاد لدی پرس کا نو خزے والا کور روان خو کور خز سر روان دے اگا کور روان دے بچو سر کور روان دے بیا اگا بچی والا کور تبا کئی رون سر روان رون والا خز شڑی دا کورا پلار سر روان دے نو پلار شڑی والا نو دے جہاد لتے شیدا دے وائی کزا زم خو پلار میں خز شڑی بچی میں در پدر کی گی رونا میں پخت شڑی مال میں خرابی نو درم درم نمبر درم خبر پو ابتدائی مندل دا پارا دا مجاہد دا کور اصلاح اگر کہ اتل دا حکومت دی بیا با انشاءاللہ 215 نمبر آیات سورہ بقرہ نے شروع کی گیا گا دا مجاہد ٹریننگ پہ یو آیات کے بیان شوئے رہے دا سورہ بقرہ آیات نمبر 177 کے بلس سپتوں بیا با انشاءاللہ دا بیان تفصیل پہ آئی بان کہو دا کور دا اصلاح پہ سالور قوانین بیان شوئے آیات نمبر 178 180 یعنی اول دا اول جے کتا مات خمان نہیں سی بے کر سچ ہے نو سچ ہے گاڑی کا گاڑی کم دا دا خو میرا بانیو کہ کن ور دا دا دا دا چم سو دے کہ دا بے ایمان کو نیم دی دا قران بد جے دی بانی لٹھئی کنا پما با سو دے دغه کڑی خو ما تے سڑے نہ خئی پما با نکڑ وام چ ما تے کو دے برابروں بیا دی گاون کے سوک دی سو زر پولیس راشی نو یار مونږ ته پتا خدا دا غره مونږ خو پیه خدمت ما دا دې پتا نه لګیدا کوم وزیر اعظم صاحب دا ویل چې ستانو بندزار ته بسوان بس دا خوب موکه ور کړی دا وای دلته فساد خورې مونږ مونږ فساد خدا مونږ فساد خورې کنه تاسو په دا فساد ده کنه نو میرا بانی کوي یا سه مسئله پیدا کیږي ته زما زما چې زار چې دا مخ مخ خلوم چې کله دې می ګړی تاسو ته ویل لار تنګه کړی دا خو بس دا د قرآن سره بدی شي بدل ظالمانو بہر کہ خبر منگ نہیں رکھنا مجاہد ٹرین پہ یاد کے ذکر کر پلس پتوں سے اللہ سی پر پنجا کے عقیدے سر چی عقیدے ٹھیک لکی گیا لسٹڈی عقیدے کو ٹھیک کرنا انا بیا دس چاہ نہیں گی اور پنجا دا عمل سچ عمل کی راو جن سستی ختم چی دمل کو اصلاح فسارور قوانین یو یو جگہ میں القصاص میں ظالم ضلع میں کر رہے ان چې قتل کړ قتل کیږي وان چې یو قاتل ختم شي نور یې بیا قتل وکړ نن سبا چې د سی اس پی اس سبا سی اس پی اس او کای سپیو سه پی اس سو پی اس یو سه هغه کوم کار شروع کړ دې زمانو خو مخ کې یو کار دې شو مخ نه مانو خو اوس مې ډیر ځا خو دعا ته خدای پاک دې جوان دې ساتي د عمل کې سمې ان شاء الله که چېرې بر نه پېښه زغه ونه شو کوم ان شاء الله چې موږ ټیک کړي نو ملک بلدا ٹھیک ہے نو دا ملک دے اصلاح را پارا القصاص من ظالم نو چیو ظالم تباشی نور پا داو اٹول تختیلی سور بدماشانو اقب دگرو اٹول تختیلی ملک سپاشی تقریبا ہو کجو دے چا دلتا نو نشڑا کھانا نو ملک بات حسام کی دا ملک دے اصلاح پر رنبے قانون دے دویم قانون تقسیم اموال یعنی معلومات تقسیم اولا آگا ترک چالی پہ ترکہ بانے دیکھا دین ہم فساد جوڑی گی جنگ جوڑی پہ ملک کے خوری سنور خورے بہ خام خا گواڑی گواڑی جنگ میں جوڑی گی نظر والدا بھائی خور خون گواڑی خور بس ہو گواڑی غریبا کہ خور گواڑی خواب یا خور بان بندی کو انہیں بڑا دیں خود ہی گواڑی کو خور کرنا تھا دلتا یہ زمان مل گرو نا یہ سر روڑا ہے کھڑا نا پائے کہ لوئے لئے گرو والا مجاہدین پہ کیوں او تبلیغان پہ کیو غیر مقلم پہ کیو خبر شروع شو نو آیا و چگو نا آگا بینا کہ خور نا گواری مادات خور مادات ترور نا گواری کنا گواری تا شرور در نکن تا پسکے کنا آگا دول چالو دا آگا ہم دستا را مورا پلداغی حق دے ترور تا پریدی تا خور دا ورکے پریدی تو اللہ اخبال ایسا نا ورکے آگا تا اخبال ایسا پریدی کم کانون دے اب یا خرایان وای بے منگ نا گوارو والی با نا گواری سا حق دے خانا تو ہوا پوا ما حق راکا اندین جگڑ جوڑ گیا دی وجنا اللہ ویلی چی تقسیم دی پا طریقہ دا قران او سنت شي دا دویم شه د ابتدائی منزل دا دغه د فارا د ملک د کور د اسلام د کور ملک د اسلام او درنچ کم ده حکم صوم ل ارتباط نفس چې روجو دروجی دونی وی چې نفس کا قابو کی چې کله نفس قابو شي زنا غانه بم کمی شي غلا غانه بم کمی شي ډاکه بم خو ملک و اسلام راشي ملک اصلوم ده سلام چې نه ان الارتشاء رشوت دی بنشي تا داروم به او درسته داری دغنی یعنی چې رشوت چلی کومل کې عمل کې اسلام شرات لري سره به قتل کوي پیسې ورخلاصي ون چې هغه قتل وکړي خلاص شي نو هغه بیا هغه بیا مدوړې شي یا هغه پلان کوي شي دا نمونه ولبل شانتي کړی دي دا بیا هغه نه بیا شی جوړ شي نو لسل هغه دان سره بیا هغه سره بیا ګروپونه جوړ شي دا ګروپونه بیا چې کوم ظلمونه کوي په دې ملک کې دا تاسو نه کنه د غریبانو مال قبضه کوي خلک مړی په پیسو باندې سس نه کوي نو ملک به اصلاح راشي دا موږ ته پولیس ور نه د ډي اس پی سیوا راتلی شي چې دا شي نه دا قوانین دی جاری بری که بیا څوک د قتل کی ځان منګه یمن ته تللی وو نو په یمن کې داسې دور ماشومان سره به کلاشن کوپونه وي چې لږ بلو داسې دی مره به دی مره نه به کلاشن کوم دوه به تماچي وو زبردست تماچي نو خو د پښتنو خدای خو د ماچي مو شي نو موږ ورته یاره دا ولې ستا دښمنه وي نه ما به هلته یو کار یمن کې هلته کې پیټ د مستقل امام نه دی جماعته چې څوک مخکې چې دائم خطر کړه انو زه به اکثر مخکې شما چې ما به زه ودرم جوړ دا چې راغم ټوپکونه وس ډېرې جوړ شي مخ ته د کلاشن کوپونو او تماچې خو بې غایه ته کلاشن کوپونه خو به ابې کې ولو ډېرې به جوړ شو کنه ما ورته تاسو دا څه لګ ورته دښمنه وي نه وي دا د مسلمانانو زیور دی په دې مسلمان طاقتور ښکاري ماخه بل د دې وجه دا ده موږ قبایل یو زمونږ جګړه جنگونه جګړه ډېری د قبیلو قبیلو یاد موږ ته چې د قبیلې مشر یو کوم وکړي نو موږ بیا کور ته ټوپک پسې ځو ټوپک که موږ زمیندار موږ څخه پروت دي که دکاندار موږ که ډریور موږ بس ټوپک ور په منډه کېږو نو هلته هر نو ما که کړ وي قتل نه شي کول څوک ما ولې چې قتل وکړي په اقتصاد قانون د اقتصاد چالو دی څنګه به قتل وکړي چې قانون د اقتصاد چلو به څوک څنګه قتل وکړي اچې بیا رشوت پکې نه چلیږي شفارت نه چلیږي نو څلورمه د ملک اصلاح لپاره نه رشوت دی بند شي د ملک د اصلاح لپاره چې د کور د اصلاح لپاره بیا تل زخکان انشاءالله هم په سور بقره کې 215 نمبر آیات نه 245 نمبر آیات پورې هغه بیا بیانېږي هغه بیا واخست لږ نوره دا د جهاد یو مراتب وو یو منازل وو تفصیل پرې باندې وشو د جهاد حکمونه دا په مدني صورتونو کې دي مکې کې نه وو که په مکه کې مکی صورت کې جهاد لپاره موږ په لغې معنی باندې ومن جهاد او چا جهاد وکړه نو جهاد وکړه لپاره د خپل ځان لپاره داسې آیاتونه دي یا من جهاد نه سور د عنکبوت اخر یاد ته مړه ولا جهادونا فینا لنهدینهم سورنا نو هغه د جهاد نه مراد جهاد نه ده کوشش دی د خدای په دین کې کوشش جو قرآن زده که بلته خو او خلکو له عقیدې ټیک کړي عمل ټیک نو د الله د په خپل لارې ورته آسان کوم د خپل کتاب د دین په تمام لکه اوس کته ته جهاد وکړه د خلی د جهاد نو ته الله د خپل دین په آسان کی ها نو په دې باندې مستقل صورت چې کوم له صورت انفال ده ها په جهاد باندې مستقل صورت څه کوم نه صورت انفال ده او بیا په اصول مومن داو کې دویم اصل څه کوم ده اگر انفاق مال لګور په مال لګور باندې مستقل صورت څه کوم صورت حدید ده په سلور طریقو باندې په پیندو طریقو باندې تا ته چې مال لګو روبای طریقه آد نو روم کې دا صورت حدید اتشتم سپاره او اتشتم سپاره اخر صورت ده چې مال اولا گوالا وی ما پی کنو لے ما در کرے انشاءاللہ وی چی تا تا مالک تا در کی یو سڑے تالے مال در کی دا واخلا او داو لگو تی نلگے انا اگر مالک بتالوی نور در کی ہوئی نا دیو اجنے کم خالے چی مال نلگے پا دین بانے اگر مال اللہ نور کئی تا تا مال دار خر رکھا تا اس شنی کم خالے چی دین بان مال لگئی دا اگر مال زیادتی گی روم بے دا دویم ذکر کئی یا سیاسی مدن پاتې کیږي نو نو ورکا کنا اللہ تا پاتے کی دلی او دریما زب پاتے کی نا اللہ لے قرض ورکا استاد طرف قرض اللہ تعالی یو پا لس یو پا شر پسل در کی دریم دقا دکر گئی اصل روما آیت نمبر 20 کی دکر گئی شلم کی سورت حدیث کے چی دا مال حقیقت سرے خودینا تو انتا پاور انتا کار فی اولاد دے کنا نور پا کسی دی نو والی دان تا خوند کرے وی لگو کنا او پینزم دکر گئی دو اشتم کے چی کدیل ایسا آتے لئی چی اللہ پا ما بیماری آشی یا سا مصیبت راشی نو دا مال بیدا پک نیشی دا پک کولے اللہ بیدا پکن چی مال دے لگو اللہ بانا بیمار ایم دا پکی اللہ بانا دشمن ایم دا پکی بید دا مال نا نو مال لگو چی اللہ خوش آلش پوش پیوسا نو پدی بان مستقل صورت حدیث دے او دا پا ہر صورت کرا گری مال لگو پا ہر صورت کتا تو گری دا چرت نو چی مال پیو گٹا پدی من کے غلطی دار آگری نا کہ دے وہ جائز دی دسے جائز ہے وہ قرآن رکھتا بالکل ناجائز دی وہ اللہ تشریف دا پہ نصوص پہ موجود دی اور سوچ جان تو منگ تو پیغمبران وارثان ہو ہر پیغمبر نہ تا اللہ سے اعلان ہو جمع مال نہ خواڑا تا سنا کہ صورت شعرا کے دے کہ صورت یونس کی بھی صورت ہود کی ہر صورت کی سے دا مال تریم دیکھ مسلمان پڑھو کہ مال محبت پیدا سی ختم سی دنا غیرت ایمان مالی ارث مالی چیتڑی مال تر محبت شور مال گٹل جہیز دی وہ کرونا گڑ پا ربو نے گٹھا ہو مینا سر مکو تو خدا نے خدا کی کتاب نے مکھ کو وہی لگوا پیغمبران ہو مال گٹل او لگول صاحب اکرام ہو لگول گٹل او لگول منگدانو جو مال میں گٹھا بعد خر میں مال میں گٹھا نو دہ رحبانیت تھے رحبانیت انبتا دا ہوگا ما قتم نہ علیہ من لبتا مرضوات اللہ رحبانیت خو اللہ نے مقرر کرے مال گٹھاو لگوا لگوا گٹھاو گٹھاو او لگوا نو مال لگول لازم دی خو لیکن لگول ام لازم دی مینہ و سرمہ کوا دا سڑی سڑی نے غیرت و باتی جہاد نے اوڑی خپل پردی دی خط پاتی شی د مال د محبت دواجنا نو دریم دویم دغه اصلو په اصول مومن داو کې مال لګو انفاق او دریم تنظیم د نظم نه نظم ویل کېږي فیرولو ته پیلو ته نادم دم نادم د خلک راغونډۍ دا شانتې نو دې دغه ته د موږ سره چې کوم تسبیح دي په دې کې دا تار نه یو دې ته نازم وایي پر تار باندې ټول پیل شي او ځای شي کنه کسل د سلوي کنه دیر شو کنه دو دیر شو دا ټول دا یو نظم کړی دا ټول دا چې شانو سي او خپل غردن کسل ټول به د غردي کې کلسي لس به د غردي کې نو تنظیم څه معنا یو بل سر جوختول چې مسلمانان دی یو بل سر جوختي چې یو بل په غم خپکیږي دی یو بل په خوشاله خوشحالي کې منظم وي تاسو ګورئ یعنی انسان چې اشرف المخلوقات ته اللہ غوڑ جی دے دے پہ منظم شکل کے جوان تیر کی ساروی چی کم دی امو کالف ہم ندی دے وجہ ناغی نظم نیشتے دا ازمارو نظم نیشتے دا غویان نظم نیشتے چینا پک پلار پی جانی نسا دا مرغانو نظم نیشتے تنظیمی نیشتے دے وجہ کمزوری دی آئی کمزوری انسان ولی اشتر پر مخلوق دے منظم دے منظم مرید نہیں ری گی ارسدنری دا منظم دے کنا تنظیم دے پتہ کے پس آروو کے دو شیان چیزی پا تنظیم شکل کے جوانتی رہی ہیں یو دا شاہ تو مچائے دا سوارسن سے بارک صورت نحل کے بدائی تفصیل رہش او حرب کہلا نحل اٹاس نمبر آتنا او دویم دے نمل میگے پاگی وانی پا نولسن سے بارک صورت نمل دے نو اگر اگر دو شیان دی دا سور طاقتور دی از مرے خود دا تو رنیدیش دی دې ستوري ته میګو چې برابر اندازه تا ولا خطرې کنه یا بچی کوئی منډي به وي ولې منظم دي د یو اميري نور د امیر د لاندې کار کتا ته کتې د میګي سر په نظم کروانی په یو لاندې کې اته مخ له یو لاندې یو ورته لګودرې دعا سلام وکي بیا تیریږي دا ډېر منظم دي دا رنگ مچای هغه مون صورت نه حل کې تفصیل به بیا کوو دا یو امیر دا ته کوین ویل کېږي ملک او ته وي دا هغه ملکی په حکم دی چلیږي بل هغه دور مضبوط تنظیم دی کنه چې دغه کم د غبین جوړیږي نو کده دوه کسان مخ ته کینولی هغه چې دا کم د غبین راړي اونو نه د بوټو نه د ګولو نه هغه یې داسې وګوري نو که هغې که چېرته دی چېرته په سوټو باندې ناسته کړي که نه ان دغه خر د هغې ډېر تیز خلک دی دغه دوه کسان چې نو هغې وګوري دا سټ نه کټ کې پله وغورځي نه پرې د هغه غشاد هم ناچې په دغه کې د دې وجه غبین کې بیا څوک الله پاک هم بچ کړي د دغه نه ملاوټ نه هغې کې څوک ملاوټ وکړي نو هغه نه چلی ساکي ته دلته مو سره غبین ورما چرته یې کوسه کوم دی لکه پاس هم کې اوسو خبر دی دغه موقعه دی به وینه یم همدس هغه غبین دی دی ما مشهور کړی ماشاء الله مچای څنګه کار کوي ناسی داول گبین کے گاندا شی لڑ نشی ادی کی کوم چای کار نه کوي نو دی کی دا شی چې کوم دا د کومونیست دی چې کوم چای کار نه غم مړی ختمه دی دا غبی سر لاندې ور بلا مچای مړی پرتی شاول الله وای چې کوم سره کار نه غم مړول په کار دی دی په نور خلکو نه بوج دی ما سره نشي ټکی دی چې ټول وای کار کوي انګریزانو ټول کار شروع کړل نو دای مل په کوم لا تورته امنګا منګا چې مشر سره غټی نه ته منګا خرو نو ترکیب وسوس ار سره به کار کوي ار سړی به خپل بیماری ګوري دا کې چې ماشومې ټیک د مور پلار چې لوی ګنده نه انګریزان چې کله الک لوی شي نو بس لري بشي انا به ځان خو واده کوي کار کوي نه یې کال کې دا بعد خبرې ټیک نه دي راغلي خو لکه دا پلار مور باندې بوج درانه شي دلته کې خو بچه به لوی شي دی په پلار باندې بوجي بیا دا هغه به خوري نو څه به ترقي وشي نو تنظیم چې کوم دی دا یو ځای کول دي او یو ځای کار کول دي دا سره مضبوطی را دي او شپږم چې دا څلورم د اصول مومیداونه هغه دی هغه دی آداب هل آداب یو ځکه ادب چې پکې نه د مشر کشران تنظیم به څنګه وچلېږي په تنظیم کې مشر وي نور کشران وي نو کشران د مشر سره داسې محبت کوي لکه د پلار یا د مشر ورور او مشر به سره داسې مینه کوي د کشرانو سره لکه د خپلو بچو یا د خپلو کشرانو ورونو نو دی دا نو دی منظم شي نو بیا جهاد کولی شي دا څلور اصول مقصود کړه اته څلور اصول مهمه توحید رسالت د قران کریم صداقت او ایمان په آخرت باندې او اصول مهمه دا هم څلور نو ذکر کړه یو جهاد دویم انفاق او دریم تنظیم څلورمه دا اصول دا پنځم بیان کړه عنوانات اوس شپږم عنوان باندې خبرې کوو شپږم عنوان طریقې د اثبات ثابتول طریقې د ثابتول د اصولو د اصول به څنګه ثابت دی د دې ثابتول لپاره سلور طریقې دي یو تو دلائل عقلیه دویم ته وایي دلائل نقلیه دریم ته وایي دلائل عقلیه او څلورم ته وایي الحلف قسم د قرآن د دې اصولو د ثابتولو لپاره توحید سنت صداقت د قرآن صداقت د آخرت د منل آخرت دا به ثابت دی په څلور طریقو دلائل عقلیه دلائل نقلیه دلائل وحیه او دلائل او الحلفه دلائل عقلیه څه ته وایي دا هغه دلیل دلائل دي چې عقل سلیم د هغې په منلو باندې مجبوره دی خامخا بې منی که کافر دی بې منی عقل سلیم یعنی چې لیونی نه دا به منی دلائل عقلیه دلائل نقلی چات اکم دوی چې دا بر نقل را یا دا پیغمبران نه چور پیغمبران دا وای یا دا کتابون چور کتاب تورات کیم دا انجیل کیم دا زبور کیم دا واش یا کله کل دا پرختونه چې پرختیم دا سی وای کله کل جناتون په جناتون دا وای دته دلائل نقلی مې جنات دلائل نقلیه من الملائكه دلائل نقليه من انبياء سابقين دلائل نقليه من كتب السابقين في كتابنا بخانونا او دلائل وهيت توي چه اغا الله په خپل ویلي په قران کې دا وکي دا وکي لکه دغه مختلف خلک کنه بعض خلک داسې وي چې هغه نهایت ذکی وي اته خبرو کې هغه ومني دا ډیر تیز خلک دا ډیر کم په دنیا کې بعض خلک دا چې ته خبرو کې وای ما ته د عقل نه ثابت کا بعض خلک داسې پر دا ډیر لوی لوی چې کړي کنه انګریزي منګریزي ډیر ویلي نو دوی ته به د عقل نه ثابت ہے منگ نقل نہ مانو نہیں تو اقلی دلال بان مسئلہ ثابت ہے بعد ودا تھی چی اگئی مولیان گونے کی منگتے نقل ثابت ہے چاہے ویلی دی نو تو چی دا نقل چکنے پا تورات کی مگر آگرہ لی دا مسئلہ پی انجیل کی مداؤ موسیٰ علیہ السلام دا سے ویلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا سے ویلی ابراہیم علیہ السلام دا سے ویلی نوح علیہ السلام دا سے ویلی پوچھے پہ یہ دلال نقلیاں اب بعد بھی چی نہ منگتے خدا پخپلا ہوئی منکرینوں کے ناگیتا ویا چې خدای پخپل چې او دو ربکم وقربهم دون یستجب لكم وقالوا وقالت اوایا لا تتخذ الهین اثنین دا دلال وحیه دی پوه شئ په او دا دلال عقلی چې کوم دی دا درې قسمه دي ښه یو ته دلال عقلی محض محض یو دلیل پیش کیږه عقلی دلیل یو د دلائل عقلیه الزامی یا مسکت للختم دویما ادرهم دی دلائل عقلیه اعترافی چه اغا مقابل پی اعترافی چه یاو دا سی دا قرآن دا دری وارا شو دا تخیم لگ لگا لکه دلائل عقلیه محضا سور بقره و پانا لنبی آیت نمبر کیس که گور لگا دلائل عقلیه محضا دی محضا یو دلیل پیش کرده یا ایو الناس عبدوا ربکم توحید بیان کا کنا اے ایمان والو یو گنی رخ پر پر عبادتو کے دا یو عقیدے پیش کرا دا اس بار توحید کہی ثابت ہی بے پسوانے الذی دا غد خلق تا سے پیدا کرے دا دلیل عقلی دے ہر تھڑے دا منی کافر منی مسلمان چا چا پیدا کرے اللہ پیدا کرے د مکی مشرکانو ته پوس به دغه الله مو پیدا کړو اوسو انګریزو ته به الله پیدا کړو هندو به الله پیدا کړو یو نو چې موږ لات بابا پیدا کړو او یا موږ کرشن مہاراج پیدا کړو یو دان وای نو دته هندو ته دا دا چې ګور دا یو الله به تورو کا هغه ته پیدا کړي بیا ورپسې دا تا چې کوم نیولې ول دا الله پیدا کړي ول من قبل دا دویم دلیل عقلی په دې مسله چې یو الله عبارت ولې کوي اس دا نامه دا کرشن مہاراج دا رات دا کوم چې دی رامچندر مہاراج دا مغه پیدا کړی خدای نو دا غي بار ولې کې دا هغه چې وایي چې دا رامچندر دی دا پیدا کړی او باندې منی کنه به منی دوان دا د قران کمال لس ته قران ته نو ته ته سره وسنګ مسلمان کې به دې خلک وایي وایي نیمه دنیا مو مسلمان نیمه اوس لګ راته پات و هم ته خپل مسلمان نه تا قرآن ویلے نہیں مسلمان ہی مومن نہیں تا قرآن تو بس مسلمان کے بس تھی مسلمان کا ستا غلو مسلمان بھائی سب باب ابل پر تلی تو قرآن سے مسلمان کے اگر بس مسلمان بھائی دیدی و جنا ہر مسلمان میں پر قرآن دکی کا تبلیغی دے کا مولا دے کا امید ارت سوچ رہے تو کبھی آپ بیان کی خبر ہے مطالعہ لئی پر دلیل طرف خبر کہیں نگر سکوا خالی خانی شیت لے تو دا دویم دلیل ستا مشران پر درم بیا گورا الذي جعل لكم الارض فراشا ذات چې دا غدات عبادت کوي چې ګرول تاسو مکه پر دا پکونس بک چې ګر دی دا چارا دا د پیر بابا را کله کاکا ته بدا کله کرشن مہاراج دا کله عیسی علی السلام دا چا پیدا کړ نو دا هغه د مکه به ځه پس مکه چې ګر دی دا عبادت کوي نو ته دا خلق عبادت کوي چې خپل اجد الله ته پیغمبر او ولیو که پرختلا او سالورم ذکر کوي و سما وینا اگر دوله ده دا ذات بعد کې سمان ده الله چت ګر دوله ته چا چت دلاندې اوسه دا غي بار ته کا دا چت دا اسمان دې در پیر بابا کا کا کا صاحب دې شیخ عبد القادر جی له رحم ته الله دې غي درجه او چت کې موږ دې تنقید نو خدای دې پړ کې دې په بار کې کم خراب خبرانه ولي دغه دا الله اولیا دي یقینی خونه دی خوبی هم لکه که دیش جی نالای من آد علی ولین فقط آزان تو بالحرب چاچه زمان دا ولی سر دشمن رو دو تا اعلان جنگ کما من دا ولیاو پردکیم دقا دی شروع سن خو خدای نمانو چه سو که خدای من پایی با منگ رد که و منګم دا چې ته د کم چت دلاندار چا چاته نو دا هغه ذات عبادت کوي چې چت دلاند شو سي ا پینځم ذکر کړم په دې آیات کې و وادر نه سمایمان راوړی د برن باران فخر بینم من ثمرات رزقلکم روباتی پری باران سره میوې ستاسو دپاره رزق نو خوري لچا دا چې کوم غنم خوري دا کوم بابا پیدا کړ دا کوم چې تم غوخه خوري دا کوم بابا پیدا کړ دا چې کوم ساګونه خوري یا دالونه خدا چپ کوم بابا پیدا دا هغه ذات عبادت کوي چې دا غو خوراک کې ورپسې بیا ورپسې بیا ثمر دلار ذکر کوي فلا تجعل الله اندادا مغر الله لا بمثل الله انداد نجم نید مثل یا دا اللہ انہیں پیو سپت کے نید پیو سپت مشکل کشا ہوتا لوائے داتا ہوتا لوائے حضر حضر ہوتا دا اللہ سپت ہیں غوث ہوتا لوائے وان تم تعلام تات پوئی گئی ہیں خریس کے زمان پیدا کرے ماہی اللہ وی مشران دل ماہ پیدا کرے دیں پاکستان کا زمان کر دیں چد دلان زمان کر دیں خریس کے زمان اسونا سونا داست دیگا رہا تو تاکہ آیا اشتے شرم مشرکا اگا یو سارے ہو ہندو پن پنجاب کے دیو خدا برات لے ہندو آگئی کرو کار کو سار بغریب ہو لکھا تو اسم دا غریبانا نی خدی غریبانا نی نوچہ تو رادی خیر کو کار پہ نا کوئی لگے پیسے اور کوئی غریبانا نی ستا خور یا لور بلا لدر شکر کار لا نو کراشی ہو چی کار نو خیر دا اللہ کی پیسے اور کوئی دا اللہ نو یری گوار کوئی والا غریبانا دی تالا واللہ دیر در کئی میری تجراتھا ہی ہے ماں کپڑے پٹکڑی یا پری بانے چاہتا نور واخل خیر خدا با نور راڑو اور رکی گی من چاہتا کپڑے میں پکڑ لاڑی سی ضرورت بھی دشا نور کوئی والا پخپل اور کوئی والا قرآن خدا ورکی ورکی پاک تاسو لیکن ورکی ورکی ورکی نو ناغا سرنداز دی کر بیاغی کار کو نا نا چا بلی اندو کر بیاغی کار کو نو ما خام با لڑا نو داگا چکم دا کور مالک نو دل دے دی خپل خود دوئی چی دا خدا سار در ما خامل دا که من کرائی دوڑا ہے دا چر دی ویسو آمو من تا پتای مو تا پوس نو دے کرن اب بعد خد بی پروائی اب بعد خد دا شی آگی تا پوس کئی چکم دا وسے نو دیو زب سبا تھا پو سبا چ مخام اتلان دیو تھا وئی تو کتنی سونی ہے وئی سرنداز دی کل دیو تھی کانا پینا ساڑی گر سونا سرنداز دی گر خوری کھیلتا ہوں دی کھیلتا دی نو تا دم قرآن وئی چی گر دے پیدا کرے مائے پرارا مشران اللہ ماہ پیدا کرے اولیاء پیغمرا ماہ پیدا کرے پس مکہ زمان گر دے تو چا زمان دے لان دی گر دے اسوان سرنداز دی گر بلتا مشکل بشاہ داتا ہے بدبختا دا طریقہ دا قرآن دا دینا بسو کی انکار ہوگی دا قرآن دا طریقہ دیر عجیبہ رہا تا قرآن دا کہ پدی طریقے ہوا ہے شیخ بھائی ماں تا ہندو کے نو سکھ کے نو انگریز کے نو یو گھنٹے ماں تا کے نو کدے مسلمان نشو ماں پکٹ ہو رہی خود دا قرآن پر طریقے ہوئے دا نش دو دا مسلمان شا تب جان تلو دگا تھا جعفان تھا نو آل تا کیا ہی تے ہوئے شی مسلمانان شید وستاد پر جان وستاس پہنے شو گیا وستاس ملکی دا چھتا کی ورش والا خپل ملکی کئی ایسا ملکی یعنی پا دنیا کے دھول نا زیاد امن چکا پا جاپان کی دیں آن دے ہوتا ہے یو بل ملک دا تلو نا تذی سپلائی چاہتا سپلائی چاہتا کردی روس کی یو ملکو آئی تلو نا جمعہ تلان سپلائی رہے مخ کے وڑی دان سرے ہوتے بارے والن پر رہے وی جی دا بخر ہوئے سو کے پٹھائی ایسا ملکی وستاس ملکی سپلائی پڑھے جمعہ کیا یو ورش خپل ملک سم کئی تو جمعات کا حساب لے بڑھتا رہا دے مجھے سب تبلیغ ہے تبلیغ خواہی تھا کہ پاکستان آن تھا اگر سے تبلیغ کو کہی چھے پردے پر جمعات نمال نہ پٹھائی نو دار آنگے چھے تو پدی طریقہ باندھا قرآن پدی طریقہ باندھا سڑے پوئے کہ جا پانے اگر ایمان چگر آنا تو گر خو او کاش نبی اسلام بلی وانی والا آیا کاش نبی اسلام خبر دی مولیانو مانن لے دنیا کے بیو کافی رو نو سا دا قرآن دا سی کتاب دے دا سڑے لڑائی تو کپر رو باتی خو چیز تا تو قرآن ہوئی کا نا تو کہتے ہیں پخلی مسلمان کے سبا جو عیسائی خبر ہوگا عیسائی شیو بھائی بلو بلو یہودی ہوتا خبر ہوگا یہودی بھائی کی کہ پا قرآن نہیں مسلمان کا آ تو لڑو لے نیشی بیدائی کو لے نیشی دی تو دلائل اقلیہ مہدیہ مہزا یہودی دلائل اقلیہ الزامی یا مسکت للخصم دا مختلف زانو کې بیان کړی الله پاک لکه سورت انام کے بعد ان کرا دی عثمان خو تو یې ګورم چې کوم راو دی به ته هم نو لکه آیت نمبر 46 ګورین دیتا دلال الزامی جاب الملزم کی جاب ابدا خام خامنی بیا قل ارایتم وا خبر را کئی اے کافران و منکرین اے مشرکان ان خد اللہ سما کوم قتر واخ دی اللہ اور طاقت دور دو سات اللہ دی کون کی و ابصار کوم طاقت دی دو سات اور اللہ دی کون کی و ختم علی قلوبکم امر و سات کون اللہ دی لی ونے کی من الہ غیر اللہ دا اولیت ثابت ہے پ دلال عقلی الزامی بان سوک دج تو بے دال لان چرات لبگتا پدی بیہی پر یو یو سوک دے دے کنو دی موار سوک دے ڈان دو دی مار چوڑ جوڑی کی سوک دے لیوانو پیر غلی شو اس مسکت دے الزام پیو کا غلی کر دی تو دلائل اقلیہ الزامی ہوتا ہوں مسکت لیل خسم ہوتا ہوں اور پدی آتوں مگو رہی قل ارائیتو ما وا خبر را کئی وہ مشرکانو کچر راشی تا تو عذاب دالا ناسا پا بید دل دغنا نشانو ناسا پوش پکی دونی سی پلارا دی برابر کی او جارتن یک کارا پا دلال باندے نو حالی ہو لکی لرکو نو آیا نو نا علا کی گی مگر قوم ظالمان سوکشتے چی بچی دینشی غلق دینشی بیل بیا چی آو دار سورتی یونس کے مگوری دلال اقلیا مسکت للخسم یا ختم یا مقابل اگر غلے پارشی نہ آو کولشی نہ کولشی استاد دل ثابت شکا نا لگا صورت یونس ہو گرہی دا برادی دائی پر زبان جا دل دلیل دل اقلی الزامی دی یا مسکت لدخل تو باش داشت شد مسکت لدخل چی دیر اتا یاد کری دا منگ بیاغ دا تشریح نکو دا دی قول حال دا منگ دا چو ہو چی داست دکن قرآن بتا تان چی داستا پی یو دل منگ بتا من دا قرآن خلاتو پر دو در دکھے قول حال منو چرا کائے کو ما چون چیز نبرات آشتے دی تداران دا برک خاندان استاد نامانا تو چی پیدا کری دی مخلوقات بیا با دوباری پیدا کی دی لرا نو دی غلی شو جواب التور کو قول اللہ یا عبدالخاق و اللہ پیدا کری دی مخلوقات بیا با پس پیدا کی اگر غلی کری دی فانا تو پا کم طرف دا دی ککڑ شو پی کن اکشار تیلا درکلا او دو کڑی تا شرک غرد کم بختا ای پک دی چی پی دو برکی او کڑی تا غرد دا کم تا غرد لے بات بختا بچیا جواب از من چی کولے دا تا منی خویل نشی بیار پسی آیا تو گوری قل حال من شرک آیا کما آشتی دی سو داران برخ خواندان استا ہم دی برخ خواندان دی شرک سن تا برخ تا ہوئی پلان کے ماں سر شریک دے پا دکان کے یا پا پٹی کے نو دا اللہ سر شرک جوڑ کر دے پسی پاتو کے وہاں آشتے دی صداران ران استاد نو دا اللہ سر منا تو یہ دیل الخاق چیزا رکھئی حق دا نہیں دا غلے شا نشویل چی آشتے کم بابا قرآن تا یا بابا لور شا قبر سا کین چی کم بابا دے خوخی کشیخ شیخ القرآن تا بابا وائے اگر سا کین چون مر قرآن بیان کرے بلکہ اگر وائی اگر بابی ویکو پکیام کو جنت کی ماں تعالی چې څه شه دل درکنه چې الله ما مال قران را کما څه کسان کې دوه قران بیان کوا دا دغه امینه قران سره او سور څه قبر ته کینه میاشت تیر کوي او سالوی خره چې له تیر کوي یو ټکه خطا کوي دا ما شو می ته کوي دیم درد کوي په بټخه لګي دغه هم کوي لا ټول درتون کې دا افریده دیم شروع کړي واشه د درې د نه وره نیو له کاندي نو دې به تاسو کوي لیکن جو القرآن ساکینه و میاشنه کال تیره کده تیو خیلی دارنگ پیر بابا دالوی علیمو ورشو ساکینه یو چیله و ساتیر کده تک خود تو خیلی شیخ عبدالقادر جیلین لوی سڑه و حقیقت ده لیکن دوست ده و میاشنه و کار و سات چیله و که دو پیر بونجورن تا پوز که سرفات که دردی نو بعد باقتی چو سا ناس میں کم رو کنش بابا خود دا خیلی وی نو دیدم داوائی قلال من شرکای کما قرآن با داس پڑھائیو گر کم مولا چی داس نبین قرآن کا تکین اب ایمان دے اگر تلو دے اتوری دو دے تلو توری دو تلو توری دو تا بالکل کین نہیں دا پا سورہ نساء کے آیت نمبر 135 تلو توری دو تلو توری دو تا بالکل کین نہیں گوارے اب ایمان دے پا دی طرح چی قرآن بیان نہیں اگر تکین چی اقیدہ اللہ تھی گڑا وڑا کیجی یہ زائطہ دیکھی دا گندون دا نوباس دا شانتے قلال من شرکای کوم ته ما خبر بعد خر باندې بیا خو نه یو بل نه راته ما را ستا نصیب مون مون کو ذیل نه کوجه دل زیات یا پیسی ګټو پکې مون کو ګور ځان شیلر کو دې مواری ده په مونږ باندې کته ما نه ما مال به څه خیر ده کنه ما نه مال څه نقصان کو ځاله به خینو قل هو پیغمبر علی السلام هل من شرکای کوم اشته برخه غندان سره ما نه تو یهدی للحق الهی حق ته توحید بیانول شو بابا نغلشه نقول الله يهدي للحق ولا توفير غي طرف الحق بيان كي الحق سنگ بيان الله کو بيان كي زما دخلنا تو پیغمبران دخلنا ستا دخلنا دا الله خي بابا نش بيان ولا دا سو شي چه بابا دا سو بابا را غل چه غو تو دا بيان نه بیا وای اپا من يهدي دا په الزام کي خو سو اپا من يهدي يا تو چې لار کي حق تا قران بيان نه قرآن خلق ته خی د بل پخلی نو حق هغه لایق دی حقدار دی چې دغه تعبیر وکړي یا امن یا هغه څوک لایق دی چې دغه ته چې لا هدی چې لار نشي مونده حق ته الا یودا چې مگر هغه ته لار خول شي دا ستا د بابا جو د الله پاک د لیلن نه ورکړي شیخ عبدالقادر جانی نو د سکول شو هغه ته خو الله حق خیلی نو ته هغه پس لګیا لار شي دغه ته الله وي کم بخته نو فما لکم سدی تاسو وکم بختو تبا شو کې په تاسو سره باندې پیسه لیکوي دا اوس کوم دلایل دا سلورا مسکت للختم دلال الزامی مو ته لیکي او دریم نمبر کې دلال عقلیه اعترافی چې مشرک پای باندې اعتراف کوي او تاسو ته وکي او داسې دا او داسې دا او داسې دا لکه سور دی یو ځای ډیر دی پکې او یو ځای پکې راوباتو په یو ځای باندې درې دلال شته سورۃ المؤمنون وګورئ اتلسمه پاره پای کې اعتراف کوي مشرکان چې آو داته دا آو داته دا بیا ول الله او ډز ورکړي هغه ځای کې برابر اته 83 سورۃ المؤمنون 18 پاره وګورئ دریش پیتا سروش پیتا دادا سر دادا تلار چی کنا یا دادا که تیغ دادا دادا که نکینی و تان چی اور دادا دادا بلی چی بیاتی را سرم نشا سا جیبا و نشال دی پدیشی آنگی آرد نمبر 83 نا آرد نمبر 84 چیز دا رنبه دلیل اقلی اعترافی قل لمن الارض ومن فيها وادي ابو جهل دیتا خود باشی بایتا لمن الارض در مکی صورت دگوره در چا در مکا آواز سوچ بده که در چا دی تایی بحلیک سوک ده کچره تاس پویدون که نوسای قولون لله سین در تاکید ده در تاجیلون ده خام خوابای زر بایی ولی دادا یه قیده و اقیده که سوک سوچ نکی هر کسا جسوا دو یا اللہ دغه سوچ نشته نو دی وای سایقو دا د ابو جهل دی که خامخه او زر دی چې یو دم بوي چې د الله دی ارسه الله منه کنه منه نقول افلا تذکرون و ای ولی په ناخلی بانو دویم دلیل ګوره کلی الزام دا مسک دا اعترافی قل مر رب سماوات السبع و اسوک دی مالک د اسمانو رب مالک تم وای پروردگار تم وای اسوک دے مالک عرش لوی نو سیقولون للہ زر دے چی خام خواہی بے چی خاص دا اللہ عقیدہ دا کنا دے مکی والا عقیدہ سوا چی اللہ اب قل افلا تتقون و اے ول نیاری گئی بیا ولی شرکیات کوئی کم بختانو و درم تا گرور پسی آر دبر اتاتیا قل من بیادی ملکوتو سما ملکوتو کلی شے و اسوګ دې په لار داخلي دی اختیارات دارو شي د بچو ذمہوار د عزت ذمہوار د ذلت ذمہوار د بچا ورکو دا سوګ دی و هو جیرو او دغه ذات په نور کې مخلوقات الله په دغه کې غمونو کې ولا جارو پنان شور کول په خلاف دا کی ایسو کوم نه بادشاہ نه وزیر کچری تاسو په دن کی دا څوک ده نو سیقولون لله خامخا زرد چې و بچ الله عقیده ده اسمان نه تر مکه پورې ارث څوک کوي الله دا چاوي ہر سے پرست ہونے والا کون رہے وہی زم دا خاگی دستا تو بابا ہم وہ قرآن نہ مانو نو کتوا چر سے ارس پرش دستا تو ہی دستا درو کو ایسا سوا ہے تو قرآن تکین تو ہی بالا ہوئے گی وہ ہر سے پرش دا دا تو ہی نہ دے قرآن تکین تو ہی بالا پوچھ بیا فیقول اللہ قل فانا تسخرون نو پکم در تو دا جادو چالی ونے کرچے سر دی ارس مانی او بیان پل در آباند شو ہے ابل دا مشکل خوشاو داتا ہوئے کم بات چالی ونے کرے دا منگ اس بیان کرا دا اس بات یا جدا کم دا اصول چکم دی سارو ممیتا دا پسطا بھی تھی گی پا دلال اقیہ و بانے او پا دلال نقلیہ نو دل اقلی بیادری قسم ہم بیان کرا یو دل اقلیہ محضہ چاہے محض بارا تپوس چی آئے کہ غلی کول مراد نہیں پائے کہ اعتراب مراد نہیں آمنگ آیت نا دیر دیا دیر دیا تو قرآن پتا گنا دیر دیا ڈاک دے خو بیا وقت منگ سانی جا گڑا ہے تو پہ گور مخی دیر پتی دروانا دی جمعی روز دیر در ختمی گی آمنگ آیت نمبر 21 دا صورت بقرے کے بیان کرو 21-22 کے دوی منگ بیان کرو دا مسکت للختم یا الزامی اگر صورت انام کے کیا لی سنتاز کے ادا درم بیا منگ بیان کر درم الزامی سورت یونس کے 34-35 او درم منگ بیان کر اعترافی آپ سورت مومنوں کے آد نمبر 84-85-86 وغیرہ 88 کے اور دویم قسم دلال دی نقلی یعنی آگا چی آگا بطور نقل راغلی وی یا د پیغمبرانو په خوانونه یا د کتابونو په خوانونه یا د اولیاو په خوانونه کله به د زناورو نوم راشي لکه د مچای نه د میګو نه د هدهد نه وغیره نه نو هغې ته موږ دلال نقلیه چا به طور نقل راغلي په قرآن کریم کې دا دوه قسمه دي بیا یو انفرادي دي یو کس نه راشي یو پیغمبر نا او کل اجماعی چه طول پیغمبران گرد دا خبر کئی دارنگ انفرادی بھی کل دا اولیاؤن یو ولی اگل گیای توحیل بیانی او یا کل اجماعی بھی چه گرد طولا بیو دا خبر کرد دا نو دارنگ دلال نقلیہ دا دو قسمان دی انفرادی او اجتماعی لیکن دا انبیاؤنا انفرادی لگو گردتا سو انفرادی سورت دیر دار کی دایا سورت پہ گور بس سورت آراب آر نور اون ساڑھے کون پہ تھا تب میں اخبار پوچھ دیا کہ مخت راضی تھا پوچھ دیا کہ داس کم دلال شروع شو لقد ارسلنا نوحا الى قومه لكن لقد لم نغن نوح السلام قوم نسا فقال يا قوم عبد الله واذا وكما عبارت کہ دیا والله دیکھ لے بیان کا توحید بیان کا مالکم اللہ انگر دائی پھرا دکھو نیشہ ستاہتا پارا دیئی ساجت پر رکھون کے بید اللہ اے ساجت نا لبچی در کولے شئی نا مال در کولے نا دوشمت تباہ کولے شئی انی خوابو علیکم عذاب منازیم زیارکم پتاز باند عذاب در رضی اللہ کدامون منا او دا دلیل نقلی انفرادی دا چانا دے دا نوح علیہ السلام نام او دویم دلیل نقلی انفرادی آد نمبر 64 دل انفرادی من ہود علیہ السلام اور درم آیت نمبر 73 کو گورے دل نقلی انفرادی من صالح علیہ السلام ولا ثمود خام صالحا لگلم ثمود انتے او دین صالح علیہ السلام وید قومت ما عبد اللہ دی بارہ ٹول اجدا اس عبادت پہ عبادت سو اجدا دی یارا مینا یارا تما عبد اللہ او دما کو ما یارا تما مینا دا اللہ نہ کوئی ولی کہ مالک ملا ان غیرو دی سال دی ہے سجا پر کہ نہ بچے در کول نہ مال زیا تو لشی نہ دشمن تبا کو بی دا اللہ نہ دا دلال عقلی نقلیه من انبیاء سابقین انفرادی کله کله اجماعی ذکر کی چې ټول پیغمبر دا وای مړه هر یو پیغمبر دا وای لکه سورته نحل ګوره آیت نمبر 36 سورته مسی پارا اوس وګورئ ښه ده چې دا یو یو بیا دا کم کم ځای کې دي موږ ملګر تار ته یاد وي دا تاسو کوم ځان زده کړی دا موږ ګلبار کې زده کړی وای دا هم سم زده کړی وای راشه کینم زبه کې کنه راکینا دس گران کارخونه ولقد باثنا فی کل امت رسولا یقین لگل ام پاره امت کیاو پیغامبر ان عبداللہ پدی خبره چی دی بارت طول اجزا اللہ لو کئی وجتنو تاغوت ازام ساتی دی بارت دی غیر اللہ نا دس اجماعی دی طول پیغامبران دا ویلی ہر یو پیغامبر دارنی صورت انبیاء گوری آت نور 25 ولسما سی پارا اغیقه میا دلیل نقلی اجماعی زنبیاونا و مارتلنا من قبل کمی رسول انه لگل منگا مخیصا نیسی او پیغمبر مگر وحی بکور منگا تا انهو شاندار چی لا اله الا انا چیشت بلا جترا بی مگر دیما بلی بارت لائک نیشت فا عبدونی زمائی بارت کئی ار پیغمبر را چیزی والا بارت کئی دا دلیل نقلی اجماعی من انبیاء سابقین پوش پیوسا دارنگ کلا کلا درجال صالحین دلال نقلی انفرادی ذکر کیا لکا سورت یاسین کو لگتا سو دا دلیل نقلی انفرادی دا اولیاء سابقین انفرادی عربی ملک اللہ کرتا کہ بڑی خبر تھا سورت یاسین یو کلی تا اللہ پیغمبران لے گلی دعا تفسیری خبر دا سرا ناگئی چی لار ناگئی بیانو کنو خلق ہوتا درو ہے نو اللہ درم لے گلی ہوتا دا قرآن کی دا آگا دا اسے دا اس پیاد دا تو مکنہ ویعیت قرآن ایتون کے بیاغا منگنی شو دیو گلی کی خبر نو آر نبر نقلی انفرادی دیکھا گورا وجا من اقصر مدید رجلون اراغ دارخ کرنا دارخ دکرنا یو سڑے یو سخاچی منڈی وال پا منڈ را غلی وطا پدو جا ما چانا مسئلہ دکڑو اگر پا خطرہ کی مری مری یہ خلق دا دا نرانو کار دے چی تا چانا مسئلہ دکڑی دا وقت تکلیف غلی پا منڈ را نرسوا نو قالا چراغ خلقو گٹ راغ سی دے مخیاتون کی تی منگی اولو پا گٹو مولی دیو تا مخیاتی والی ونیا لکا قالا وید وقوم ازما اتبع المرسلین تابع شد لگل شو اول دو استادان سپائی که چی گردان اخبر مرسلین دید خدای خبر کئی دار اگر کمال تا گورا اول دو خپل استاد سپائی که تاد گردان لگی آئے اگر چی وی اگر اللہ را لگنی پر مسئلہ بانی پیاوی اتبع دوی ما خبر تا گردی کمال تا گورا اتبع ام اللہ سارکم اجران تابع ریکو دا آگا چاہ چی نگوڑی تاد نمزدوری اجر دان پا قرآن نواری منگو تو تا ساغه سره دې کوم بختان ته نه پیسې نه غري مبد ته بیان کوي هغه چې مب خور دي مبتي مبتي چا دوی چې مب ته خوري یو د پتوان را رفتان را نو هغه درې چې پتو یو د مب نه ده د دې اصل چې مب ته یعنی مبتي چا دوی مب خور نو مبتي ده چې په مب خور ده خبره مانی اذا قران ما شو ملګر لګیار کوم بخت ده نه مانی وای ته مبتي نه وای ته خدای ما مبتي نه کی او دا لشه جوړ شوی مبتنه لنګا شوی دا په هر کلی کې بلا مبتیان دي زم په کلی کې پټ کې نه پیږي ادي مبتیان و دا نه دي لنګيږي په کار کې پنځه شپتا ته کسان دا هر کلی نه مبتیان جوړيږي او قران هدا نه خي مبتی دي نو ته د مبتیان خبره چې مبتور دي ا دې نه مانی شي لا تر کو ال اتبم الله تر کو اجران دا سابقین او کې اولیاء دي دی یو ورځ مسلمان لکه نو تا ګور بیا تابی چه دا چاچه نگوڑتا نماز دوری پا دالا پا کتاب بانه و موتان دیدی پخپل خبره باندې عمل کوي اهتداء یعنی چې کومه خبره کې پاګه عمل هم کوي چلو دا یو دې خبره ته وکړي دا چې عمل چې خدای کتاب باندې بیان نه دیم دا چې پیسې نه غواړي ا دریم دا چې پخپل عمل هم پېشته دې دا څوک دا ولی الله تر شه ده پوره صورت پدې چلیدلې صورت یاسین وای سار کو صورت یاسین وعده پدې خو پیا کوي کنه مړی ته صورت یاسین وای مړی ته ساجته مړی ته نه وای د مرن مخ ته چې کړي سم پدې کې دا کړه چې بل څه خلاصول نشي کوله په قیامت کې چې کړي سم چې مړی چې پته ما کړه هم مړ شي دا اوس انفرادي و کله کله دا رنګ انفرادي د صورت لقمان ورته تاسو اګن دلیل نقلی انفرادي رحمان پارا نمبر یوشتما ہر رحمان در بارہ سو کوئی دے ولی دے سو کوئی پیغمبر دے وہ منگا پری کے سکوت کو منگا تو نہ پیغمبر وہ کہ دیش پیغمبر وہ امنگ ہوتا پیغمبر نہ دے نگنا گاری اکیلے پیغمبر نہ ہو نہ خدا ویلی چر تو قرآن کھینچتے ہیں کہ پیغمبر دوں گا تو پیغمبر ہو غیر پیغمبر تو پیغمبر ویلی گنا رہے نہ منگ لیا کہ بس غلی ہو توقف کئی ہو کو نوم بو کنو نوم بو خو یو نیک سره تیر شه دی ولی خوده ده کنه وذ قال لقمان ابنه آد نمبر 13 14 ولقد آد نمبر 12 نه ګور ولقد اتینا لقمان الحکمه یقین ورکړه موږ هر لقمان ته پوا ان شکر لله چې شکر ادا کو د الله نعمتو او ما شکر اچا شکر ادا کو د الله نعمتو فینا ما شکر نه یقینا د شکر ادا کو د پاره د فائدې ځان هغه نعمت به زیات کی الله کم سره چې قران بیان شکر ادا کوي د الله رکیته الله ولې لم زیاتې او من کفر چا چې انکار قران نه یا بل نعمت نه فینا الله غنی حمید هغه شکر څه کوي دی خپل بچو ته ول کا سبق خی چل تخ تبلیغ باول کور شور کړه چې امریکای ته ورمن راکا او خدان په کپ قرآن بیا امریکای ته نه بیا په گاوند کې خلک پوهه کا په خپل کې لګي ما ور په خپل کې کار کړې سو کالا او جګړې مګړې جو بیا د ما شاګردانو لګیا دي غریبانا خو البته ما ته راځین سو موږ ته ډیرو چې راشي سره نه سټنګ نه لوکما نه راځینو واس قال لقمان ابنی یاد کا کر چې لقمان بچی خپل تا لبنی وهو يعده ادنه سيت کو دی بچی تا یا بو نهي اے بچوریا د مینه لا پر دے اے بچوریا یا یبنی یا بچوریا لا تشرک بالله اس هزار مگر الله تعالی پیسې پات کې موتا علم الغیب و موتا مشکل خوشا و موتا لایک د بلنی و لا ته دا چاوي دا کم دلیل شه دلیل نقلی انفرادی دشانا من اولیاء سابقین هو رغلو اولیاء اغم دا خبر کر او کل کل اجماعی وی لک صورت ہے کہا پو ورتا سو خون در کیدا و یا کینو دور مال ما ما دار دا تل ذخا دا چت بیان ہے کنا تو بعد پر خلا کے بڑا منڈی و ما عجیب کتاب نوڑا خدای رحمغلا نصیب کی علی مسلمانان کی شوق پیدا کی یہ تکینی او دا پتا اس باندې ڈیپینڈ اساس پہ جب میں ڈیپینڈ اس منگلا تور دو ٹکرانے سے انگریزی پہ کلا کرو دو کھلی لراشی دا پتا اس باندې نہ ہسر دا تے استاد دا سور خلق کو ترا سوی ادی خوان سور تا تو غسل واڑی آر نمبر دا آر نمبر اے آر نمبر نو دا گیر لگی تفتیری واو خیر دے ام حاتبتا ان اصحاب الكهف ورقيم اتا گمان کا مخاطبہ ان اصحاب الكهف یقین دا غار والا کاب غار تو ورقیم تختو والا غار والا دا کوئی چھ بغار کری پناہ غسوا تب تلو یوشی ورقیم تختو والا پا تختو دا مولی کی دا مقروران دی پر دور دور نام دا کچھو نیسا نو اتا گمان کا مخاطبہ چھ غار والا تختو والا ہو من آتنا عجابہ دم دا دلال ناشنا نور عجائب دیر دی پیا پا قرآن کے الفتر دو کل چرال دوانان کافی غار تھا دادی مرکزوں دادی دفتروں وقالو اے ربنا اے ربنا آتنا من لدن کا رحمہ رحم رزق پل ترنو میرا بان تیا پا منگ رحمہ کیا اللہ سورہ عجز دی عجز کیا اللہ تھا وہی اعلان امن امر شدہ ہتھیار کے مراد کاردنگ آسان تھے اللہ دنگ دا کمیشن سے توحید بیان ول دی دنگ تا آسان تھے اللہ منگ تو رکاوٹ میں جوڑے دادا اولیاء اولیاء چان سوال کئی آغا اولیاء چیا مستند اولیاء دی سارا کہ پھر بابا منگ پہ گمان کو خطرہ ہو کہ رشی ولی کہ پھر بابا ہو کہ کاکا تھے وہ کہ شیخ عبدالقادر منگ پہ گمان کو خود گمان ہو تو کہ نیک سڑو کار ندید کرے ہو یقین منشو ولی کہ داخل علم غیب دے دی کہ تو یقین کہ دا خدا پاک ویلی دی مستند اولیاء دی نیچانا سوال کئی اللہ نا اس بفت پویا شکانا دا دلیل نقلی اجماعی پا توحید بانے اور تیار کے منگلہ دا کاردنگ آسان تھا اللہ دا کارسان دا حکران کار آسان خونہ دے دیکھ مقابلے دا پیران دی دیکھ مقابلے دا بادشاہان دی پر دیکھ مقابلے دا مولیان ناکار مولیان دی پر دیکھ دا ناپو امیان مقابلے دا مر خطرہ پر دیکھ جیل خطرہ دا ٹوکی خونہ دی خدا دا اللہ پر امداد کی دی وجہ کل چکینے نو اے اللہ دا ما دخلی دا خبر باشی تا پر رضا کی اور اللہ دا خبر دا خلق کڑا کی واچے چی خلق پر پوش نو فضربنا اللہ دا نیما نو پٹ اوٹا پول منگا دیلا پا غگون دای با اودا میکرلا کھا پھل کافی پکار کے تین آدھا چند کرنا دشمیر سو ما باسنا ہم بیاوی پور تک دی لینا علام دیر پار چی چکارا کو خلق دا یا رو خیزا میں کمی آو دا دعاو ڈالو نا اخصال مالا بی تو اما دا خوش بیر کون کیو دا آغا مودیج دی تیر کرو پا دا غار کے دا خو آغا تمہید گنو اس تفسیر میں خطوائی نہ قوس علیہ کا نبام بالحق منگ بیان پتا بان اے دما محبوبہ خبر الدی بالحق کے چاہ کارشی اے نو فتیتو نو دا دوانانو دا بادرانو دا ڈیر نرانو دا مثلا نرانو دا دا بہادران دا کنیان مثلا دا کنیان چی دا دین پروش دا غی دا نشی کوری چی بل تیلا دا دا دای کارنے چی خپل پیسی لگی دا غی دے چی گٹم کئی پا بل لگی دا دا کنیان مثلی نی دا نرانو دا فتیتون د فتا جم فتا مفتی تو مفتی دے گئی دے کلکی نو چی کلکی یلنو کرنا تو چی کلک نی فتیتون زوان توی این نام فتیتون یقین دا زوانانو بہادرانو دیر نرانو را پی خوشحالی کنا یہ نرانو خبر کرده بڑی خوشحالی دلگانو خبر آج جگن رکی بڑی دار دیگر آج خدا سا دل سری خبر سلو کما نرانو خبر آج چی نرشه د نر سړی نر سړی نر خلک خوخی د دلګان دلګان خوخی دا زمون خوخ دی سر صاحب یاسین زمون خوخ دی نرو دام نر دی ګور تا این نام فتن دا دوانانو بادرانو آمنو برم ایمان رو پخ پر ربان چی مشکر کشا دا تا یا اللہ دی غوث یا اللہ دی ودید نامو دا درد کرو مونگ دیل توفیق ورابط نالا قلوب ہو دخدا کارتا ہوگا چی تک لک شوی ورابط نالا قلوب ہو پتای لگو رو مونگ دی پڑا گرون بانے اڑا مولا کلک کر اس قام کا چودر پا بیان تا دا بادشاہ پا دربار کے بکاروی ربنا رب ننگا رب سماعت و توحید بیان بادشاہ تا بیان نہیں وزران تے بیان نہیں پلاران وزران دی پلاران جرنیلان دی دا جرنیلان وزران بچو دا معمولی خلق نو دا سی وزوانان دا پینزار سکار شپار سکارو دا سی عمر کے وزوانان کار کئی وزوانان کار کئی دیو اینا دا غوائی ابن کثیر وقان اکثر مستجیبین لیلہ و رسولی شبابا ہمیشہ چکم دے د خدای پیغمبر خبر ځوانان منل راتول بوډا سره وجه عقیده ټیک شم ټیک دا والا ته نشي کولای کې دغه بوزدي راغلی ته د لکه څنګه چې خپل کې کمزور راشي سترګو د پړ کې کمزور راشي دماغ کې کمزور شي نو دا ځوانانو ځوان دی وځم موږ په ځوانانو باندې نه تو کوي ته ځوانان کا راو دي میدان ته نو بیا ته تماشا وکا بیا مثال په مخ کې دي دا ځوانانو ان هم په تیاتون یې ګران دا ځوانانو ورابان نالا قلوبه ما امور فراتای لگولم پڑون دو یو ربط القلب اڑا مضبوط والا دا اون پا دیدار که بای اصول که بدا راش انشاءاللہ یو دی ختم القلب لگول کی منکر لا چی اگر تا بیان حق دن نکی نتی باطل بار کی یو دی ربط القلب چی اگر تا مسال شروع که تو اللہ با در رد اخلاص ها دوست اڑا با اللہ دور اخلاص کیج نو بدا باچا نرے گی نو بدا مر گئے گی نو بدا بدماش نرے گی نو اللہ والا اڑا مضبوط کرو پلارانی مناتی وزیران دی بادشاہ ہم دے بادشاہ بچی ہم پکی دی جرنان بچی دی پا دی کدا کسا چی علکان کمون ورہ بدنا اللہ قلوبے ماں اپٹائے والا گولے منگا دی پڑھوں بانے کلچ پاسے لے پار دا بیان نوی دائی ربو نارا دنگا مالک دمگا مالک رسمان دمکو دے اس لن نہ دعوا خپل عقیدہ خیر کئی نن چاره چاره نرا مرکو به د الله نه مددگار بل ته یار پلان کې باندې نو کمنګ بل ته وی چې پلان کې مدد بابا نو لکر کو نه کنه وبو مونږه پالا با اذن پر وخت شته د ذاتی خبره ته مونږه نه خدای جوړ کو ها ورو پر خپل کوم په بادشاہ په وزیران او پلاران نکانو باندې ردونه کوي ګوره ها ولای قامونه دا کل قوم زمنګ چې دي اتخذو من دنیا الها ولي بيد الله نه مددګاران دا مشکل کوچرا دا داتا دا غسل اعظم دي ردیو کې سخ لولا تنالم بسلطان بن ول راتنه کوي په دای په دی اولویت باندې دلیل ښکار ښکار دلیو کوي خدای کوم دا مشکل کوچرا داتا دي پیغمبر ویلی دا مشکل کوچرا داتا دي موږ دا وخه پمن علمو نو څوک د غټ عالم خپل پلاران ظالم وي نشته غټ ظالم دا چان چې جوړ په الله در داړي بادشاہ هم بګنا غیب ظالم کا انو بادشاہ وی نه سي او دی ویلی شو چونګ دا لوی خر کو دغه بچی وو روزګرانو شاته بادشاہ هم پکې وو د یو ځان ته تنظیم جوړ کړو نوې تنظیم نو بادشاہ وی ویني چې ویني ول چونګ دا لوی خلکو موقع ول ورکړي پلاران دا لوی چې ګوري دا کسان چې دي د ټیک کدرې د بعد به بیا د ګورم او که دا نه که نه بیا به ستاسو یاد نه بیا به مړه وو نو دی دی چې موزه ملا شان دی خپل غار ته لاړه نو هلته خدای پاک اوده کړي دي درې سوه نه کار دا تفصیل به هلته بیا راشي خو دا مې سره دوره خوله دلیل دلایل نقلیه من اولیاء سابقین اجماعا پوه شئ پرې څه او درېم د دلیل وحی وحیا دلال وحیا یعنی هغه چې الله په قرآن کې په خپله ویلي خدای په وایي مونږ ته وه ما وی اول کې که نه چې خلک درې قسمه وي یو هغه ډېر زکي وي هغې ته چې په خبره بیان شي هغې ومني یو هغه چې وایي مونږ ته مونږ ته د عقل نه ثابت کا هغه ته دلیل عقلي ثابت باندې بیان ته ثابت بل وایي مونږ ته دلیل نقل نه ثابت دا چا ویلي مخکې نو هغه ته به د پیغمبران نه ثابت اولیاو نه به ثابت وته او بل هغه وی چې وی نه مونږ ته به مونږ ته خدای په خپل دا دلیل وحی دی دلال وحی لکه سور بنی اسرائیل وګوره آیت نمبر 23 دی غالبا آیت نمبر ته وګوره بس پنځلسمه سپاره وه دا به بیا په خپل معلوم شي بنی اسرائیل نه آد نمبر 23 وقال ربك او كم قال ربك الا تعبدوا الا اياه يبقى من قد ايش نه ده پیغمبر نه ده ولی نه ده فرشته نه ده عالم نه ده قبر نه ده بت نه ده پیر دی بار یو کو قسم نه یرا نه تما نه بنا وقضى ربك لا تولي خبرك من تيرشو دي كو راغوني تا تخام وقضى ربك او كم كره رفسا چا الله تعبد بار بار من کوئی دي چا الا اياه مگر خاص الله عبادت هر یو جز ک ير را ک تمر ک تب الله نہ کوئی دي تکم دلیل وای دلیل وحی او دار دلیل وحی دیما سورہ نحل لگو ور تا سو 52 ور تا غالبا کسے نحل سرسار سمس پارا 51 نمبر آیات ہیں وقال لا ولید اللہ لا تتخذوا الہین من سے جتوان دعا اس نے دعا دا چا ولی دعا من دریو سے یا سر کی دعا میں نہ پانی سے بیدہ ہے اللہ نا انما ہو الہ واحد یقین دا اللہ حجت روا دیا کی یو اللہ باجتا مشکل خوشائی پانا پر فیا فرحبونا پس خار زمانا یری گئی دا دلال وحید باهم چیز دلیل وحید تو باید آپ دیر را دی بیا قرآن خدا و نمونه با طور متاستا ہوئے لے چی دا دلال نقلیا دلال وحیا دا سورت کا پی کاؤ دس کم دی سورت حود آت نمبر دو کم دی آل عمران 18 کم شاید اللہ انہو لا الہ الا اللہ بیان کے اللہ دہاریں گے سورت عمر 65 کیوں ماں سورت انعام 19 کیوں ماں وہ اللہ رحمت اخبر وائی وائی وطا اللہ دریم دے الحلف قسم کله کله اوتړه په دې درې ور دلار باندې پیږي نه منی نو قسم وته خره د حق د ثابتولو لپاره دا سوتک ترکیری یا به عقل باندې صاحب ځکه عقل نشته یا به نقل نه مشرانه یا وایي د قران نه منو اوس پته کې قسم وته خره قران کریم کې دا قسم چې کوم دی دا اکثر په بطور په معنا شهادت راځي د گوا د گوا ځکه قسم چې کوم دی د غیر الله حدیث کرا دی من خلفا لغیر الله فقد اشرک او کفرا راوی شک دی چې نبی اسلام کفر ویل کې اشرک ویلی یعنی دی مشرک یا کافر شو چې د بل د نوم لکه نوم مسلمانو د پیر بابا کور راکه دا ګوره کافر کیږي بده ذکر د په عقیده کې دارا ده چې ازو چې نوم قسم خورم کوم ما زه په خپل کې غلط خبر کړم هغه ما تبا کی نو پیر بابا تاسو ته تبا کی تو ګور شیخ عبد القادر جیلانی لوزوان کول راکا مطلب کله خبر غلط کوم نو ما دي شیخ لوزوان تبا کی دا د کوپر خبر راکا یو دوه ګرادیم من خلفا لغیر الله انا فليقل لا اله الا الله چا چې قسم وکړ د الله نه پر بل څه نو دې د ایمان لړ دې لا لړ دې تجدید ایمان وکي نو چې قران کې کوم قسم رضی الله الله الله سوچ ولې قسم خورم په شپه باندې کړه د روزې باندې شپه دې مال ما تبا کی نه نه نه الله سو تبا کړې مطلب دې د شپه ګواکې د انسان په عمل باندې دارانګې کلوي ولا دیا ذبخن شهدی اسونه څنګه دونکي څنګه ډیر څه مته وره نو کپر کده درو جن به پر نو اتونه دی ماته باقی نه دا به تور گوای پیش کای چول عادیات زبخن شاید اسونه تان کی دون کی فل موریات قد خن شاید اسونه په پو باندې ورو با دور تی دی فل مو غیره صبح په وخت سبا کی حمله کای او ور په کما درو ور فل مو غیره صبح په اثر نه نه نقن پر منډو کی دور تی دی چې په سار کی دور چتی ور په دی خپل مالک دور تابیدار دی گوائے کے پیش کئی پشادت کے کہ مالک ہوتا ہے دشمن اور مڑ بچے مالک خبر نہ مانے اگر مان کو اصول پیش پیش میرے مجادی مالک دے حقیقی مالک کو خدا ہے دے اگر مجادی مالک دور تو تا تے انسان عبرت ہوئی دی اصل والا استا نہ کرے مشرکا وہ جی بھی خبر دا طریقے دی نو قرآن کریم کی دا برادی حلف نو اگر بطور گواہی خان بطور نو سو شروع ہو رہا بس دا پورش چلو کرنا پورش اس منگ بل سے شروع کرو وم عنوان سے شروع کرو ہاں بیان دا دریو ڈال دا پہ کوشی خیر ہے دا بیان آباد خلق دری کے سوئی کل ہی تو توحید بیان کی رسالت بیان کی کنا او بیا پاگی تفصیلو کے بیا پہ بانے اگر مدلل کے پس پا دلائلو بانے پا دری قسم دلائلو بانے قسم بانے نو دا غذا کے بخل دری قسم کی گی یا وہ منون کیشی سا خبر وہ منی یا وہ انکاریان چیزا کبو جال دیونے خلقا ایو نمان دا یا وہ آغاج مزابزاب بچی لکھا دا دا غو پچانے عبداللہ ابن عبی من سلول گھنے کے نو مطلب دے کالی چیزا دری قسم خلق جوڑ چی کنا تب یاری گنا تب قرآن بتابیر تب بچ دا خو پیغمبران سرم دا چند چل شوڑے تو کما ته خلک درې قسمه شو منون کې بلګي دا اکثر ماشومانی یا به غریبانانی اره نه منون کې دا اکثر بدماشانی نو ته به یاریږ نو خیر دی دا پیغمبران سره همدا شان شوي اباد بدات یا مزبزبي تم خوای تم خوای هغه ته وایي ته خوای دا غلط دی اته وایي ته ډېر خوای دا ډېر دا بېمانه دی د نن څه مونږ دا ډېر د مربان بېمانه دی هغه کافر نه بده تم هوشي یا بس تم شي لکه دا منافق دا نه سمېږي نو دا استاد ته خی لکه تا سورت بقره وګورئ سورت بقره خلق درې قسمه سور فاتحه وګورئ والله الحمدلله د خدای تو یک توحید بیان کی طرح مالک امیدین پورے بیا یہ کہنا بیا کنستاینا حق د اللہ بند گا بیا ہے نہ صراط المستقیم سوال کہیں اے رب بیا دری قسم صراط الذین انعمت علیہم انم دارے منون کی پلار دا کسان جی انعام پتا کرے چاہے انبیاء دی صدیق صالح شہدا دی اور دویم غیر مغدوب چ سر دل میں گناہ دی دویم ڈالا گا شوا ادریم منگ دچا منو پورن بیا ہت کے تا تخیر توحید بیان شی سنا تو امر بیان شی خلق بدری قسم کی گئے داریں گے سورت حج گرے تھا سو سورت حج آیت نمبر 52 والا سما سی پارا دو پاندو سایا تھا د بیان نبا چې درې قسمه خلق کیږي عمر تل نامن قبل کمی رسول انا لګل مکه منګه مکه ستانه ای سو پیغمبر ولا نبی نه یو نبی تو نبی کی صبر په دې بیا و تفصیل کې نبی چا د رسول چا ته الا اذا تمنا مر کل چې دی پیغمبر یا دی نبی بیان کړ د الله د کتاب تمنا د الله کتاب بیانول توحید بیان کړ رد شرک نال کا شیطان غردول شیطان وسوسه یعنی دخل کڑون تھا پی امنیت بارت بیان دیکھ جو کر دیس ہوئے ہیں جو چی پیر بابا اسم نہیں شکو ہے وہ گھر ہوئے ہیں دکا کہا تھا ناوری نو خلق کو وسوسہ نو سا خلق بدری قسمہ کی گئی شیطان پہ وسوسہ بان پانسا کو اللہ نو لرکی اللہ آگا وسوسہ چی غرر شیطان دا چانا دڑون دا منقادیم نا دا قرآن تا با دو قسمہ خلق کی نیا وہ منقادی تا اس کو منقاد دی بارے خالی دل رہا جا مدھا اللہ کتاب دکھو کہ ارتی مبزدہ کہوں منگ بے زدہ کہوں اباد بغیر منقادی دے برا چی دے سوئی چی منگ واور چی بزدہ چی گورا ہوگا نا خدا سوئی گورا علماء پس دا سوئی تبلیغان پس دا ہو گورا ہے دا بسج دا بیمان انسانی دے بزنگ دے در تشمنی تو دا چار پوجہ شیطان نو دے برا آگلی نو دا تا چی شیطان دے اوکنا اوکن دے تسا چی تو دے بے با نو دا آگا بیمان کسان دی اللہ اذات امنگ ما کل چې بیان کړی دا الله دې کتاب نو غردول شیطان خلقو تا پی امنیتی پا بارد بیان دے چې وګور دیتا سا جو تو نو بیان تا خلا لری کئی اللہ آغا وصل چی غردول شیطان چانا درون دا منقادینو نا چی دا اللہ درزار پر کتاب تنا دے نا لری کئی ٹک شی واشه سمع حکم اللہ آیاتی بیا مضبوطی اللہ اقبل دلائل پڑھ چاکے پر درون دا منقادینو کے چی آغا چانے وسوسہ آغا چاہ دا پکڑا چو یو دا ٹھیک ہوئی نو اللہ اللہ پر توحید توحید آدھر پیڑا کی کی نہیں ہو ان سے کندر چاہ پڑا کی نہ آتی آغا خوشو آغا گوزم چاہ تو وسوسہ آغا دے لہا سوچا مندی دی ہوری نو تاولی نہیں ہوری دی تا چاہ ویلی دی آغا سارے دی مارانی نو سے تاولی مطندی ویلی وہ دا دے نوی کسو نوی نکو ماں تو قرآن نوائی ماں او که چا نی ویلی ور چا غونی سے سو پڑا کیو کنو تا مو تن مو خوانی وی خبر واری دنا مو خوش پوه شو پارت باندې ان دی نه خدا مولیان دم خدا نه دی ویلی خوش نی دی ور چا غو کنا نو ما نه خپه کی گتا والله علیم حکیم الا پو ایک مت والا دے لے جو اللہ دا کیدا کر اللہ شیطان ال اختیار سن تور کڑے دے لے جو اللہ دے پار چوگر دے اللہ اگر وسو چی غردی شیطان فتنتن سبب دا شرک سبب دا گمراہی اغیر من قادم تا لیلہ اسپاش دا پار دا کسان چی پڑھنو کدے مرض منافق منافق مون دا چاہ منو دی یو سوی مولا سے بل سوی ادرے ما اوگر دا اللہ دا وسو شیطان سبب دا کفر القات قلوبهم د پاره دغه سخت لون دغه د الله د کتاب نه او موږ نه منو درې قسمه شو کنه نو کله خاطر درې قسمه شي نو ته وګورې کې نه دا پیغمبران ته جوړ شي وي هر څه جوړ شي وي نو ته به خپل کار کې امون قادین چې نه بس عمل ګرځي بل کسان ماشومان به یا بغریوانان او کم چې بدماشان یې رک شي لړ بشي دغه بدماشي مو سمو ده بعد بیا ختمه شي دا سو شو نو اصول منگو لے وہ عنوانات منگو لے کھانا سبا نیدا سبا کے بیا سبا بہ ان شاء اللہ بیا نور دعا دو کے چل قرآن میں پوئے کی اللہ منگل عمل تو فکر کی اللہ منگ تو آسان کی سبا اتوار واورې سبا اتوار ده نو نه به جوړ راتلی شي لاس چت کوي نو راتلی اتوار ور ده کنه ښه زنانه خیر لرې ځای نه لرې ځایو کې هغه موږ ولا سسټم کړی په سسټم یې اوري هغه کورو کې واوري کنه مخکې موږ دې کې لږ خیال کوو نه بجو کې ژر راسېدی شي کنه لرې ځایونه نو دا ټول د خوش خلک دلته کوي که زنانه دي کاله کا کوم چې لرې راغی دلته کوي دلته ایسارېږي پاتېږي دلته کوي هلته هم تکلیف دي نو سبا نه بجې ان شاء الله تعالی به در شروع کوم نو تر دوه بجو پورې یا تر دې بجې به زیات سبق ویل شي موږ چې لږ منگ لگ لیٹ شروع کرے تھا کرے پیز شپا کرے منگ لیٹ شروع کرے دو کے چالان کو قرآن میں پوئے کی مطلب آمال توفیق را کی آلہ مل توفیق را کی نور تے اور اسو اللہ زنگ دے ملک دا قرآن سنے جاری کی اللہ چکم مخالفین دی خدا دی سم کی کنسا پی سمی کی اللہ دے منگ دا دی شر نبچ کی اللہ کم چنگ ملگری را غلی دل تا کہ زنانا دی اگر معشومان دی کناری نی کہ بڑاگان دی تکلیف کئی دا دور ناس آسان کارنے خدا چی قرآن تکی نا تو پتہ لگی کہ پلی سڑے سڑے کی گنا انو اللہ دا ټول پوه کې په قران باندې الله دې توفیق ورکړي د پخپلو کلو کې پخپلو محلو کې پخپلو زانو کې درسونو کې امين.